voor Radio 1. Het NOS-journaal. Vanaf morgen zijn vakanties naar Frankrijk weer mogelijk. Het reisadvies gaat dan van oranje naar geel. Wel is er in Frankrijk zelf nog een negatief testresultaat of een vaccinatiebewijs nodig. En ook voor bijna heel België gaat het reisadvies morgen naar geel. Voor het eerst in 300 jaar is in het Rijksmuseum in Amsterdam de volledige nachtwacht te zien. Destijds werden er bij een verhuizing een paar stukken afgesneden. Die zijn nu gereconstrueerd met behulp van computertechnologie en een oude kopie van het meesterwerk. Luc de Jong komt dit EK niet meer in actie voor het Nederlands elftal. Hij liep gisteren op de training een knieblessure op en is daardoor een paar weken uitgeschakeld. De Jong speelde als invaller in 2 van de 3 EK-wedstrijden. In Sydney gelden vanaf vandaag strengere coronaregels vanwege de Delta-variant. Gisteren werden in de Australische stad 13 gevallen van die variant geregistreerd. Inwoners mogen de stad niet uit zonder geldige reden en ook wordt het thuisbezoek beperkt. Het weer, eerst veel bewolking met wat lichte regen. Vanmiddag droog en meer zon bij 17 tot 20 graden. Morgen aan zee zonnig, in het binnenland wat bewolking. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie. Nog een half uur vertraging voor de A2 Den Bosch richting Utrecht. Vanochtend vroeg was er een ongeluk bij knooppunt Everdingen. De weg is daar dicht. Vanaf afrit Geldermalsen kom je in de file. Ben je op weg naar Utrecht, kan je beter omrijden via de A15 en de A27 via Gorkum. Op die A27 begint ook wat vast te lopen. Bij Lexmond nu ongeveer een kwartier vertraging. Een ongeluk op de A20, daardoor op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. Op die A20 bij Rotterdam Prins Alexander zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Frankrijk op geel en de nachtwacht weer compleet. Dat zijn toch goede berichten op deze ochtend. Wat betreft die nachtwacht, die moest dus tussen 2 deuren komen te hangen. Dat paste destijds niet en daarom is het verkleind. Aan alle kanten werd een stuk van het doek afgesneden. Onze spraakmaker vanochtend is journalist, schrijver en AD Utrecht-columnist Thierry Goossens. Thierry, welkom. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Wist jij dit? Ik heb het in het ver verleden wel eens gelezen, ja. Maar je staat er niet bij stil als je voor de nachtwacht staat. Nee, toch? Dat je eigenlijk naar een verminkt schilderij staat te kijken. Ja, dan moet je dat het zo beroemdste zien. Schilderij ter wereld eigenlijk gewoon maar een half schilderij is. Het is heiligschennis geweest, hè? Wordt er wel gezegd. Ja. Maar nu kunnen we hem helemaal compleet ervaren. Kees Boman is hier ook alvast voor het politieke panel van de woensdagochtend. Kees, welkom. Goedemorgen. Ga je toch anders kijken naar zo'n doek, hè? Nou, ik had het wel eens gelezen, maar het is nog best groot genoeg om er wat op te zien. En misschien wel leuk om even in herinnering te brengen dat volgens mij was het de bedrijfskantine van het stadhuis in Amsterdam, 1948 of zo, weet ik uit de boeken. Karel Appel had een muurschildering gemaakt, maar de gemeenteambtenaren vonden dat zo ergerlijk modern. En toen hebben ze er maar iets voorgehangen. En pas sinds een paar jaar geleden is het in dat hotel The Grand in Amsterdam weer te zien. Maar ze vonden het eigenlijk niks. Dus het gebeurt wel eens vaker. Ik kan zeggen, dit soort dingen gebeuren vaak. Om pragmatische redenen het of overgeschilderd wordt, achter het behang geplakt of een stukje eraf gekregen. Ja, maar ja, de nachtwacht. Nou ja, dat hoorden we ook nu wel. Taco Dibbets zeggen, directeur van het Rijksmuseum. Eindelijk kunnen we hem bewonderen zoals Rembrandt hem destijds bedoeld heeft. Dus mooi. Dat trekt extra bezoekers, gok ik zomaar. Is de hoop. Ja, alsof we dat nodig hebben. Nee, denk ik niet, hè? Nee, dat is waar. In Stand.nl gaan wij zappen naar de aangekondigde fusie tussen RTL en Talpa van John de Mol. Dat betekent dat dit het grootste aanbod van commerciële zenders in een klein relatief tv-land gaat zijn. Allemaal in één handen. En wat betekent het voor het aantal zenders? De stelling vanochtend is: Nederland kan prima met minder tv-zenders. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Megafusie in Medialand. RTL Nederland. RTL 4, 5, 7 en 8. En Talpa van John de Mol. SBS 6, Net 5, Veronica en SBS 9. We gaan samen verder in één nieuw bedrijf. Al jaren zijn het grote concurrenten van elkaar. Wij denken door samen te gaan met Talpa dat wij nog beter kunnen investeren in Nederlandse content. De stap is vooral bedoeld om de concurrentie met grote internationale streamingdiensten aan te gaan. Dat RTL en Talpa samen gaan, daar zal de tv-kijker en luisteraar weinig van merken. Alle zenders blijven. Ja, voorlopig wel. Ja, dat voorlopig, dat hoorden we later ook wel waar deskundigen op terugkwamen. Van, nu kunt je afvragen als je allemaal een eigen mannenzender en vrouwenzender hebt, of die gaan blijven. En we hoorden Piet Bakker vanochtend ook een mediadeskundige aangeven van ja, ieder heeft zijn eigen talentenshow. Werd soms zelfs half tegenover elkaar geprogrammeerd om elkaar daarbij te beconcurreren. En dat komt nu allemaal in één hand. Dus de vraag is inderdaad, gaat dit allemaal zo blijven, of betekent het op de in de termijn, of toe zeg je dat, toekomstige termijn, wel degelijk iets voor de kijkers. En dat wilden we ook voorleggen van, wat u betreft, prima minder tv-zenders of vooral zo houden als het is. En één heel groot commercieel blok. Is dat goed in de strijd tegen een videoland om vooral te proberen als Nederland een vuist te maken tegen de HBO's en de Netflixen van deze wereld? Thierry, toen jij het nieuws hoorde, welke gedachten of vragen riep dat bij jou op? Nou ja, enerzijds dat ik het een moedig plan vind om het op te nemen inderdaad tegen de grote streamingdiensten. Er is gisteren bekend geworden dat Steven Spielberg zich verbonden heeft aan Netflix. En ik begrijp dan ook dat deze fusie vooral bedoeld is om Videoland in de vaart der volkeren te doen opstoten. Dat is enerzijds heel goed nieuws voor Nederlandse dramamakers, want daar scoren ze natuurlijk behoorlijk op. Maar anderzijds is het ook al heel, ja, ik zou eens bijna zeggen, overmoedig. En wat betreft die televisiezenders, volgens mij kan er wel heel wat vanaf. Kan er best wel wat vanaf. Wat mij betreft wel. Ja, die eerste Mark Koster, die gaf ook aan, heeft ook een biografie van mediadeskundige ook, en over De Mol geschreven. En die zei, je moet het een beetje zien als Spar en Sligo die samengaan. En Walmart in Amerika zal daar echt niet van wakker liggen. Kees, heb jij ook dat een beetje het idee? Want het is heel goed om te proberen dat Nederlandse product hoog te houden en op die manier een vuist te maken. Nou ja, het zegt veel over die mediamarkt. En wat ik interessant vond, was wat er niet gebeurd is. Dat er ook gesproken werd dat RTL, geloof ik, met een krantenconcern, DPG, DPG samen wilde gaan. Dus het feit dat dat niet gebeurd is, betekent dat er wel over nagedacht wordt. Dus die hele mediamarkt is aan het veranderen. En ja, en ook generatiekloof die er is. Hè. Ouderen kijken nog televisie, jongeren kijken geen televisie en hebben inderdaad die streamingdiensten nodig. En kijk ook maar naar documentaires en grote films. Ik geloof dat die film De Oost, die over het voormalig Indonesië ging en de rol van Nederland daar, dat die voor een belangrijk deel betaald is door Amazon. En heel veel van die financieringen voor grote producten komen van buiten. Dus ik snap dat die markt van RTL en Talpa, dat zij samen gaan. En John de Mol heeft gewoon ook heel veel pech. Die is natuurlijk wel op een bepaalde manier briljant in bedenken van formats. Maar heel veel van John de Mol is ook niet gelukt. Ja, dat gaat om televisiestations. Dat wordt steeds maar herhaald dat John de Mol zo briljant is in het bedenken van die formats. Hij heeft natuurlijk twee briljante formats op zijn naam staan. Maar als je voor de rest dan ziet wat er aan tekentafel-ideetjes uitgesmeerd wordt over al die zenders, dan kan ik me ten eerste niet voorstellen dat er nog heel veel televisiezenders over zullen blijven. En ten tweede vraag ik me af hoe briljant John de Mol dan eigenlijk is. Want in ieder geval wel zo briljant om in een vrijstaand huis te wonen en je geen zorgen te maken over een fusie. Maar waar ik me... maar je kunt niet elk jaar met een klapper komen natuurlijk. Nee, ik verbaas me sowieso altijd over, vooral bij amusement op Nederlandse televisie, hoe mager al die ideetjes zijn. En elke keer hetzelfde blik bekende Nederlanders open wordt getrokken voor weer een formatje waarvan je denkt, ja, moet ik daar naar gaan kijken? Dat doen wij ook, hè, bij de publieke omroep. Dit is daar een wake-up call, vind ik. En een misschien wel gedachte over een herpositionering van waartoe en waarom hebben wij eigenlijk een publieke omroep? Je weet wat daar gebeurt, wat die grote mediamarkt is. En wat is nu eigenlijk de rol van de publieke omroep? En het is niet het antwoord om daarmee te concurreren. Het is niet het antwoord om twee van de drie publieke open nette sport uit te zenden. Hè. Wat we op dit moment doen? We willen ook nog wel wat meer. Hè. Sport is leuk hoor. Er is wel eens een misverstand over als ik over dit soort dingen begin. Maar ook nadenken, wat is onze positie als NPO? En dat antwoord vind ik wel zo interessant. Ja, ik ben bang dat het vanochtend niet uit de mond van de NPO gaat komen. Nee, moeten ze eerst vergaderen. Proberen wij al heel de ochtend contact mee te krijgen om een reactie te krijgen. Maar dat is tot nu toe helaas nog niet gelukt. Maar worden die mediadeskundige Piet Bakker vanochtend ook zeggen, als je puur kijkt naar welke doelgroep er bediend moet worden, dan is die van de publieke omroep is eigenlijk ook heel anders dan RTL en SBS, wat veel dichter bij elkaar ligt, die twee. Ja. Dus dat die dan samen gaan is in die zin, hè, als je het hebt over elkaar beconcurreren, is dat helemaal niet zo gek. En qua formats inderdaad, ze liggen jou duidelijk niet, die formats, maar als je kijkt het nee, hele maar als je ook kijkt naar het, eigenlijk is dus voor de tweede keer is John de Mol mislukt met zijn eigen zender. We hadden ooit, wanneer was het, 20 jaar geleden, 10? 10, Talpa. Ja, en nu Talpa. En dat het hem toch niet lukt om op eigen benen te blijven staan. Zou ik het ook eens gaan voorleggen aan Fons van Westerlo? De man die echt op alle vlakken, als het gaat om het televisielandschap, bij de publieke, commerciële, SBS, Holland Media Groep, toen nog, wat nu natuurlijk RTL is, heeft meegedraaid. Allemaal gehad, ja. Is er iets waar u nog niet bent geweest eigenlijk? Goedemorgen. Nee, ik ben begonnen bij de krant zelfs. Ja, goedemorgen. Ook nog. Ja, en nog steeds neem ik aan in de Raad van Commissarissen van DPG, of niet? Of is dat niet dat meer? Dat klopt, ja, zeker. Ja. Zeker, ja. Daar ben ik nog commissaris. Ja. Is dat, klopt het inderdaad dat DPG een bod had gedaan op RTL? Daar mag ik niks over zeggen. Maar het is ongeveer een publiek geheim. Ja, toch? Ja, bij de Belgen gisteren stond het breed uitgemeten in de media. En hier wat minder. Dus we kunnen dat wel als een jaar ervaren. Het was helder in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Het was helder dat RTL Group eigenlijk alle landen wilde ze afstoten buiten Duitsland. Ja, precies. Dus alle landen die ze hebben wilden ze stonden in een etalage. En meerdere partijen spraken met RTL om het te kopen. En uiteindelijk kwam gisteren als een bommetje deze fusie uit de bus. Dus DPG vist in die zin achter het net? Dat mag je wel zeggen dan, ja. Ja, ja. Is dit een voor alle partijen het beste besluit wat er kon vallen? Ja, nou vooral voor RTL natuurlijk. Kijk, RTL heeft hier een concurrent mee uit de markt gehaald. En dat bewonder ik wel. Mm. Het is een keer eerder gebeurd. Het is net al vermeld toen ik baas van RTL was. Toen is 10 opgenomen samen met de radiozenders bij RTL. Dat was toen ook een hele grote scoop. Ja. Toen heeft John de Mol uiteindelijk toch SBS gekocht omdat hij het weer een keer zelf wilde proberen. En ik geloof dat iemand net zei, of ik hoorde net zeggen, het is mislukt. En dat kan je dus rustig zeggen. De bedoeling was om een grote concurrent van de RTL in de markt te zetten met SBS. En dat is gewoon mislukt. Want als je Dan moet je doorschakelen. En wat natuurlijk grappig is, hè, er wordt nu gezegd, ja, we moeten tegen die buitenlanders. Daar moet ik altijd een beetje om lachen. Want ze hebben natuurlijk eerst alles verkocht aan het buitenland. John heeft zijn productiemaatschappij en ITV verkocht. En de Mol is eerst aan Spanje verkocht. Later door naar anderen. SBS is een paar keer verkocht naar het buitenland. Dus het is altijd wel heel grappig om te horen dat het altijd tegen de buitenlanders is. Nadat ze zelf allemaal natuurlijk miljardair zijn geworden dankzij de buitenlanders. Ja. En was dat voor die tijd al, voordat we de grote Netflix hadden? Ja, natuurlijk. Wel, de ITV, John heeft zijn productiemaatschappij aan ITV verkocht voor bijna een miljard. Ja. En is zelf daarna weer gaan produceren. Het is ook heel knap wat hij doet, hoor, moet ik zeggen. Daar heb ik ook bewondering voor. Dat je toch je hele productiemaatschappij verkoopt en gerustig weer door mag produceren. Nee, maar daarom vraag ik het eigenlijk van, hadden we toen al de concurrentie van de grote waar nu eigenlijk de vrees voor is? Nee, dus de Netflix. Die hadden we niet. Nee, die hadden we nog niet. Nee, zeker niet. Maar daarom is het ook wel een hele mooie deal, hoor. Want inderdaad, het Videoland met een miljoen abonnees, die zullen zich echt op Nederlandstalig, dat is net al gezegd, op Nederlandstalig product moeten richten. En dat is wel goed nieuws voor de producenten. Slecht nieuws is natuurlijk dat er zeker ons zonder getwijfeld kanalen zullen worden gesloten. Het is ondenkbaar dat deze combinatie 7-8 kanalen overeind kan houden en dan toch geld verdienen. Dat gaat niet. Maar is dat erg eigenlijk? Dat is, nee, is niet zo erg. Ik vind het niet zo erg. Het is wel, natuurlijk wel een kleine verschraling. Maar als je ziet hoe de kleine kanalen gevuld worden tegenwoordig, is eigenlijk 1-0 herhaling. Mm-hmm. Ja, programma's waar niet al te veel mensen naar kijken. Dus nee, het is niet erg. Het is wel erg voor de producenten. He, die moeten die kanalen natuurlijk toch ook helpen die kanalen te vullen. En RTL heeft zelf een productiemaatschappij, Blue Circle. John de Mol heeft een productiemaatschappij, dus je mag ervan uitgaan dat die natuurlijk wel voorrang krijgen bij de productie voor deze combinatie. Precies, want wordt er dan een afnameplicht, wordt dat afgesproken? Is dat gebruikelijk? Dat is 100% zeker. Toen ik onderhandelde met John de Mol om 10 naar RTL te halen, toen hadden wij ook een afnameplicht. Hij kon op de kleinere zenders kon hij toen experimenteren met programma's om te kijken of het aansloeg. En op de grote zender had hij dan wel toestemming nodig van de programmadirectie van RTL. Ja. Maar dat is, zonder enige twijfel zit dat nu weer in een nieuwe deal. Ja, dus voor productiebedrijven die nu Sky High volgens mij is een groot hoofdleverancier van Blue Circle van RTL. Ja, die, Die zullen echt wel even achter hun oren krabben als ze het horen. Ja. En ik verwacht dat ze ook best wel straks bij de autoriteit consumentenmarkt aan de bel zullen trekken om te kijken of ze toch iets kunnen voor elkaar kunnen krijgen. Dat ze toch nog een kans krijgen om mee te mogen produceren. Even kijk, hoe je het ook bent of verkeerd, het is natuurlijk een monopolist. Hebben we het straks nog maar één grote commerciële zender in Nederland. En als ik jong was, zou ik denken dat ik toch nog misschien wel weer een zendertje zou beginnen. Ja, toch wel? Daar komt markt voor. Uiteindelijk, kijk, de adverteerder... Maar we zijn een hartstikke klein landje. Ja, maar we waren ook een klein landje toen we met SBS begonnen. Iedereen zei toen ik met SBS begon, zei iedereen alweer een zender. Nou, het is een groot succes geweest jarenlang. Het kan best, het ligt er maar aan natuurlijk wat je voor doelgroep voor ogen hebt. Het ligt eraan wat je uitzendt. Het ligt eraan of je misschien zelf ook nieuwe betaalkanalen kan beginnen. Ook niet zo moeilijk om dat te beginnen. Nee, maar ook met het oog op de toekomst als je hoort van hoe groot blijft die lineaire tak überhaupt nog? En wat nu wordt gezegd, vooral Videoland groter te maken. Ja, er wordt altijd heel erg somber over gedaan, maar ik volg nog echt elke dag de kijkcijfers. En er kijken elke dag miljoenen mensen naar lineaire televisie. Dat zijn is natuurlijk wel bij de NPO wat ouder dan fors ouder dan bij RTL. Mm-hmm. Maar er kijken echt nog... Kijk, de hele jonge mensen, 20-jarigen en eronder, die doen het wel anders. Maar zo vanaf de 30 jaar zie je toch elke dag een paar miljoen mensen elke dag naar die zenders kijken. Dus daar komt wel ruimte, maar je moet het wel durven. Ja. Is het even voor de tv-kijkers die ook zitten te luisteren... als je destijds, toen u CEO was bij de Holland Media Groep RTL... toen is natuurlijk alles van Tien en Talpa is opgenomen in RTL. Dus dat heeft toen geleid dat de programma's werden geïncorporeerd eigenlijk. Hou je, als u zegt, er gaan zenders verdwijnen... maar kun je zeggen, een RTL en een SBS, dat staat buiten kijf... dat blijft als grote zenders, blijven die in ieder geval wel bestaan... Of zou het kunnen zijn dat alles in RTL wordt opgenomen weer? Nee, dat denk ik niet. Dat lijkt me onverstandig. Ik denk dat ze daar nu over gaan nadenken. Hm. Het zal ook heel erg afhankelijk zijn wat natuurlijk de mededingingsautoriteiten gaan zeggen. Misschien moeten ze wel wat afstoten. Het is hoe je het ook bent of keert, het is een monopolist. We gaan terug naar eigenlijk voordat SBS begon, namelijk één grote commerciële zender in Nederland. En ik kan je vertellen dat toen wij begonnen met SBS, de adverteerders ons, voordat we zelfs uitzonden, al geld begonnen over te maken, omdat ze graag een concurrent in de markt wilden. Hm. Omdat je uiteindelijk natuurlijk toch met een grote monopolist... die kan gewoon de prijzen dicteren. Ja, dat wordt nog wel wat. Dat wordt nog wel wat, ja. Moet het tot slot goedgekeurd worden, wat u betreft? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel met voorwaarden. Ik denk als ik dat zou moeten doen, zou ik zeer, zeer goed kijken naar... naar de producenten. Ik zou kijken naar nieuwsvoorziening. Hè. Er komt nu al een heel groot blok nieuwsvoorziening in één hand. Hè, Hart van Nederland, RTL Nieuws. Zou ik er ook nog wel even naar kijken. Maar goed, het is wel een meesterlijke move. Ik heb er wel bewondering voor. Ja, en hij kwam ook nog relatief onverwachts voor u, of niet? Ja, hij kwam onverwachts omdat toch wel de hele wereld die hiermee te maken heeft... niet alleen in Nederland, maar ook de buitenlanders die keken naar RTL... In een biedingsproces zaten. En ineens kwam dit als een duveltje uit een doosje. Ja, verrassend. Hartelijk dank, Fons van Westerlo. Was dat. Dan naar Jan Slachter, directeur van Omroep Max, bij de publieke omroep dus. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Was jij net zo verrast? Ja. Ik bedoel, als je dit leest, dan heb je wel zoiets van... potverdorie, het is toch gebeurd. Kijk, dat het wel een keer zou gaan gebeuren... Dat was wel te verwachten, maar deze combinatie, iedereen had het over TPG Media, dat die bezig was, maar dat deze combinatie eruit zou rollen, ja, daar was ik best wel over verrast. Ja. Ja, en waar zat het potverdorie in? Nou ja, gewoon, ik vind het, Fons zei net al, ik vind het een meesterlijke zet. Je ziet gewoon, Nederland is een klein land, als je kijkt naar het medialandschap, en er zijn twee commerciële partijen, is een sterke publieke omroep, en dat die de krachten bundelen. En John weet ook wel dat als hij door was willen blijven gaan, dan heeft hij een streamingdienst nodig en die heeft hij niet. En RTL is daarin vooruitstrevend geweest. Begon met Videoland, 1 miljoen abonnees. En dat is wel de moneymaker bij RTL. Daar wordt het grote geld verdiend. En deze bundeling... Kijk, ja, hebben we te veel tv-zenders? Ja, die hebben we zeker. Ik bedoel, als je kijkt, we hebben er geloof ik 9 in totaal. Maar dan zie je ook bijvoorbeeld bij RTL 7 of bij SBS 9... daar wordt het zonnetje in huis herhaald... waar 30.000 mensen naar kijken. Weet je wel, die zenders zullen ze vermoedelijk gaan opruimen. Ja, dat is wat Fons van Westerlo net ook al zei. Dat is gewoon niet... Ja, dan blijven er dan... Dan blijf je RTL 4 en SBS 6 blijft dan over met misschien nog een zender daarnaast. En dan heb je het wel gehad. Ja. En wat... alle pijlen zullen zich richten op de streamingsdienst. Wat betekent het voor de publieke omroep? Want de NPO is niet meer de grootste straks. Nee, maar des te belangrijker dat de publieke omroep sterk blijft. Wij maken toch andere programma's dan de commerciële omroep. Natuurlijk maken we ook amusementsprogramma's, maar als je dat vertaalt in een percentage is dat geloof ik 4% van het totaal. Dus het is heel belangrijk dat er straks ook een sterke publieke omroep blijft bestaan. En dat ook wij met onze streamingsdienst, met NPO Plus of Start, ik weet niet meer precies hoe het heet, maar dat we daar ook sterk in blijven. En dat gaat ook heel goed. Maar ik denk wel voor de presentatoren. Kijk, straks heb je nog maar één partij waar je als presentator naartoe kunt gaan. Dat is de commerciële of de publieke omroep. Ja. En dan weet je, bij de publieke omroep verdien je de WNT-norm. En je kunt niet meer schermen met, ja man, dan ga ik wel naar SBS of ik ga naar RTL. Ook daar zal wel, er zullen toch ook wel bepaalde dingen gaan veranderen. En ik zie Linda de Mol straks wel weer terugkomen op RTL 4. Dat kan nu allemaal straks. Ja, dat zag ik Mark Koster vanochtend ook al vertellen bij WNL. Inderdaad, we hebben Chantal Jansen aan de ene kant en Linda de Mol aan de andere kant. Maar dat gaat gezellig weer samen straks. Ja, dat gaat straks weer samen. En, maar Jan, dus je hebt toch nog steeds wel als presentator of als BN'er, als ster, een onderhandelingspositie. Als je van de publieke meer wil eisen, zeg maar. Want er is nog steeds een commerciële tak. Die wordt alleen maar groter en concurrerender. Ja, natuurlijk. Ja. Maar kijk, commerciële presentatoren die bij de commerciële omroep werken, zoals Chantal Jansen en Linda de Mol, nou, noem ze allemaal maar op, die konden altijd toch... Maar ook SBS6 heeft me gevraagd op. Weet je wel, en er is nog maar straks één partij waar je mee kunt onderhandelen. Dus die salarissen zullen denk ik ook staan. Omdat ze weten, bij de publieke omroep verdien je maximaal de WNT-norm. Wat op zich ook een fantastisch salaris is. Maar de vele miljoenen die wel eens naar de sterren zijn gegaan, ik denk dat die tijd ook wel vermoedelijk voorbij zal gaan. Ja. Ik ga dat straks nog even bespreken met Angela de Jong, tv-recensent bij het AD. Die zal ongetwijfeld oor ook te luisteren leggen bij De Sterren. Nog even Jan, want de laatste tijd hebben we ook hier aan tafel in het mediaforum best veel gediscussieerd over de koers van de publieke omroep. En het feit dat jouw chocoladeshow is toen ook nog wel even ter sprake gekomen. Ja. Dat het allemaal wel erg makkelijke, goedkope televisie wordt. Niet goedkope in de financiële zin, maar wel in de belevingszin. En als jij dan aangeeft, de NPO moet doen waar ze goed in zijn. Is dat dan die vernieuwings- en verjongingsdrang waar we veel over horen? Of zou je toch de andere koers moeten varen? Ik denk dat wij vooral moeten zien dat wij heel, heel blij moeten zijn dat er nog steeds heel veel, met name ouderen, 50-plussers, kijken naar onze kanalen, lineaire televisie. En dat we dat niet uit het oog mogen verliezen. En ja, chocolade, ik heb zometeen ook nog een interview, want het schijnt echt wel een enorm fenomeen geweest te zijn, dat programma. Ja, het staat symbool voor iets. En juist natuurlijk bij jullie, bij Max, dat had niemand verwacht. Hè? Jij zelf ook niet, gaf je laten toe. Dus nee, dat heb ik ook eerlijk toegegeven. Maar weet je, er gebeurt altijd wel een keer wat in televisieland, dat iets aanslaat of niet. Waar wij als publieke omroep ons moeten blijven richten, is natuurlijk waar we goed in zijn. Dat zijn informatieve programma's, dat zijn documentaires, maar dat mag ook een amusementsprogramma zijn. Kijk, en ik denk dat de sport, want dat is natuurlijk nogal een heel ander verhaal. Ja, ik zie er nog wel gebeuren dat ook straks de sport via een streamingdienst, via een betaalzender, je ziet dat bij de Formule 1, je ziet dat bij zoveel anderen, dat je dat straks ook niet meer via de publieke of via de commerciële kunt zien, lineair, maar dat het bij een betaaldienst zou worden ondergebracht. En dat betekent natuurlijk ook omroep, want daar zijn we heel goed in. Dat is een interessante om bij te houden. En dat gaat ook een keer gebeuren, denk ik. Jan, hartstikke bedankt. Jan Slachter was dat. Dan nog twee tv-recensenten. Angela de Jong, tv-recensent bij het AD. En Arjen Fortuyn bij NRC. Goedemorgen, allebei. Goedemorgen. Angela, om even met jou te beginnen. De Sterren, waar Jan het net al over had. Is er stress bij De Sterren? Mm-hmm. Ik zou ze adviseren om nog niet al te veel gestrest te raken. Maar, waarom niet? Omdat, het echt nog wel een tijdje duurt voordat het allemaal zijn beslag gaat krijgen. Maar ik kijk wel uit naar de hereniging van Linda de Mol en Chantal Jansen op RTL 4. Ja, is dat een beetje het hoogtepunt? Die twee hebben niet zo'n enorm goede verstandhouding. Dus er zal wel wat koffie gedronken moeten worden voordat die met z'n tweeën weer gezellig het boegbeeld van één zender zijn. Ja, ja. Want dat Linda teruggaat naar RTL 4, dat lijkt me heel evident. Ja, welke verschuivingen verwacht jij nog meer? Nou ja, de vorige sprekers hebben echt al heel veel gezegd. Het aantal zenders zal geheid minder worden. Ze zeggen nu nog, voorlopig blijft het zoals het was. Nou ja, je weet heel zeker, daar gaat in gesnoeid worden. Mm. Het aantal sterren wat ze dan nodig hebben is ook minder. Dus er zullen wat contracten ontbonden worden. En ja, sterren zullen zowel op RTL 4 als op SBS 6 te zien zijn. Maar ja, of dat voor de kijker nou zo ontzettend grote schok is. Ik bedoel, we zien nu ook Nick en Simon op de NPO en op SBS. Ja. Dus ja, als jij mensen vraagt bij welke omroep werkt die en die, kunnen ze het 9 van de 10 keer niet Dat is wel interessant hoor, wat je aangeeft. We merkten ook in de reacties vanochtend van mensen die belden dat eigenlijk publieke omroep en de commerciële, dat het in de beleving van veel tv-kijkers, het gaat om het programma waar je naar kijkt en waar het precies wordt uitgezonden. Ja. Daar hebben mensen inderdaad over het algemeen in ieder geval veel minder mee. Arjen, als het gaat om... Ja, even naar Arjan toe, de voorwaarden waar Fons van Westerloot ook over had. Hè? Kijkend bij goedkeuring van die fusie. Hij had het bijvoorbeeld ook over, je krijgt wel een heel groot nieuwsblok. Wat zijn wat jou betreft qua inhoudelijkheid ook de verwachtingen van zo'n fusie? Nou, ik hoop heel erg dat er door dit samenkomen, dat er ook bij de commerciële, dat ze erin slagen om wat extra ruimte te scheppen voor relatief inhoudelijke programma's. Je ziet de afgelopen paar jaar sinds Talpa de aanval op RTL opende, dat SBS6 precies hetzelfde probeert te doen als RTL 4. Mm. En ik denk, als dat in elkaar schuift, dan kan er misschien nog dan kunnen er ook wat meer de inhoudelijke documentaire series zoals de Boven Ervedorense maakt, kan daar meer ruimte voor komen. En dan wordt het dus wel concurrerend voor een NPO ook. Netten. Want ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment dat RTL een heerlijke feestshow heeft op donderdagavond, dat dan nu moet SBS daarop antwoorden met ook een feestshow. Maar je zou je kunnen voorstellen dat daar dan in de toekomst iets inhoudelijk spannenders neergezet kan worden. Ja. Dus dan krijg je meer concurrentie voor een publieke omroep. En je krijgt sowieso, denk ik, meer concurrentie voor de publieke omroep. Het andere is dat, wat Angela zei, als er contracten van sterren ontbonden worden bij SBS en RTL, zal wellicht een aantal van die mensen toch weer bij de NPO komen aankloppen van, hebben jullie nog een klusje? Ja. Dus we kunnen wat verschuivingen verwachten. Angela, er wordt natuurlijk gezegd, die deal gaat om het sterker maken van Videoland. Hè, ook in de strijd tegen de Netflixen. Wat betekent dat dan voor het tv-landschap? Want ik las vanochtend ook een hoogleraar die zei, de lineaire kijker moet niet vergeten worden. Nou ja, kijk, wat Arjen net zei, dat hoop ik ook van harte. Dat er gewoon ruimte komt voor inhoudelijke programma's. Boven Ervedorense krijgt morgen als producent een aanmoedigingsprijs voor de Wasstraat die hij heeft gemaakt voor de NPO. Dat zou je ook heel graag op RTL zien. Maar ik vrees gewoon dat het een enorme verschaling wordt. Want deze deal draait om Videoland. Daar gaat al het geld naartoe. Daar wordt fors op ingezet. Daar gaat John de Mol lekker zijn dramaseries voor maken. En wat krijgen we op de openzenders nog? Ja. Dat zijn natuurlijk gewoon de shows die lekker kan gaan verkopen op de tv-beurzen in de wereld. Dus ja, dat ze meer geld gaan maken voor inhoudelijke programma's, dat zie ik helemaal niet gebeuren. Dat is nog afwachten. Dus voorlopig ook op de goedkeuring. Hè? Want het is aangekondigd, maar het moet nog allemaal goedgekeurd worden door de autoriteit. Dank jullie beiden. Arjen Fortuyn en Angela de Jong. Oké. Graag gedaan. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternis. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternis, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Voel de kick van Mini Electric. En ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn met het versterken van customer engagement door branded experiences en seamless digital journeys via onze proven approach van human-centered design thinking. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. 10 uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Onze ochtend hebben wij een politiek mediapanel waarin we zometeen dus ook de huidige stand van zaken in het formatieproces op waarde schatten. Want er ontbreekt van alles. Regie, vrolijkheid en de bereidheid om over de eigen schaduw heen te stappen. Met de politieke thermometer in de aanslag zitten klaar. Politiek commentator Kees Boman had u al gehoord. Nu komt binnen een politiek journalist bij de Correspondent Mark Chavan. Mark, goedemorgen en welkom. En onze spraakmaker vanochtend is AD-columnist en journalist Jerry Goossens. Eerst nu het NOS Journaal met Dorot Megens. Vanaf morgen zijn vakanties naar Frankrijk weer mogelijk. Het reisadvies gaat dan van oranje naar geel, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daardoor hoeven mensen bij terugkeer in Nederland niet meer in quarantaine of zich te laten testen. Wel is in Frankrijk zelf nog een negatief testresultaat of een vaccinatiebewijs nodig. In Frankrijk worden toeristen met open armen ontvangen, zegt correspondent Frank Renaud. Economisch is het ook heel erg belangrijk natuurlijk. Hè. Vorig jaar werden miljarden aan omzet verloren omdat buitenlandse toeristen massaal wegblijven. Nederlanders zijn een heel belangrijke groep voor toerisme. Er komen per jaar zo'n 4 tot 5 miljoen Nederlanders naar Frankrijk op vakantie. Dus die worden hier heel graag gezien. Vanaf morgen gaan ook vrijwel heel België en Griekenland naar geel. Voor de Portugese hoofdstad Lissabon wordt het reisadvies juist weer oranje. Vanaf nu kunnen volwassenen een afspraak maken voor een prik met het coronavaccin van Janssen. Ze kunnen daarvoor bellen naar 0800 1295. De afgelopen maanden was het prikken wat de pot schaft, maar nu kunnen mensen dus zelf voor Janssen kiezen. Ook wie al een afspraak heeft staan voor een ander vaccin kan alsnog Janssen krijgen. Voor het Janssen-vaccin is maar één prik nodig, maar de voorraad is beperkt. De Hongaarse premier Orbán is vanavond niet in München bij de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije. Duitse media schrijven dat hij zijn bezoek heeft afgezegd. Hongaarse regeringswoordvoerders zeggen dat ze niet ingaan op privéactiviteiten van de premier. Voorafgaand aan de wedstrijd is een discussie losgebarsten over het verlichten van het voetbalstadion in de kleuren van de regenboog. Daarmee wil het gemeentebestuur protesteren tegen een Hongaarse anti-homo-wet. De UEFA heeft die actie verboden. Luc de Jong komt dit EK niet meer in actie voor het Nederlands elftal. Hij liep gisteren op de training een knieblessure op en is daardoor een paar weken uitgeschakeld. De Jong speelde als invaller in twee van de drie EK-wedstrijden. Bij de meeste Nederlanders is het vertrouwen in nieuws in het afgelopen jaar toegenomen, meldt het Commissariaat voor de Media. Wel maken meer mensen zich zorgen over nepnieuws. Het NOS-journaal is nog steeds het nieuwsmerk met het hoogste vertrouwen. In Sydney gelden vanaf vandaag strengere coronaregels vanwege de Delta-variant. Gisteren werden in de Australische stad 13 gevallen van die variant geregistreerd. Inwoners mogen de stad niet uit zonder geldige reden. En ook wordt het thuisbezoek beperkt. Voor het eerst in 300 jaar is in het Rijksmuseum in Amsterdam de volledige nachtwacht te zien. Destijds werden er bij de verhuizing naar het toenmalige Amsterdamse stadhuis een paar stukken afgesneden, zegt museumdirecteur Dibbits. Het paste niet tussen twee deuren. Dus toen is besloten er stukken af te snijden. Dat gebeurde in die tijd vaker met hele grote schilderijen. Die moesten dan passen in een kamer. Stukken eraf te snijden. En die zijn verloren gegaan. Die stukken zijn nu gereconstrueerd met behulp van computertechnologie en een kopie die ooit van de originele nachtwacht werd gemaakt. De Nederlandse journalist Ingeborg Beugel is deze maand in Griekenland opgepakt. Dat meldt de Groene Amsterdammer, waarvoor ze correspondent is. Beugel werd gearresteerd omdat een vluchteling van 23 uit Afghanistan bij haar in huis woont. Ze wordt ervan beschuldigd dat ze hem verborg voor de autoriteiten. De twee werden na een dag weer vrijgelaten. In de herfst besluit de Griekse rechtbank of Beugel vervolgd wordt. Als dat zo is, hangt de journalist een jaar cel en een boete van meer dan 10.000 euro boven het hoofd. Het weer, eerst veel bewolking met wat lichte regen. Vanmiddag droog en meer zon bij 17 tot 20 graden. Morgen aan zee zonnig, in het binnenland wat bewolking. Dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dorot, dankjewel. Dan gaan we eens kijken bij de verkeersinformatie. Jolande van der Velden, goedemorgen. Goedemorgen. Al vanochtend vroeg gebeurde een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij knooppunt Everdingen. De weg is daar nog steeds dicht. Daar moet het een en ander hersteld worden. Vooral ook de vangrail en een lichtmast. Dat gaat vermoedelijk nog tot rond het middaguur duren. Vanaf Beest kom je al in de file. De vertraging is nu ongeveer een half uur. Ben je op weg naar Utrecht kan je ook omrijden via de A15 en de A27 via Gorkum. Verder is wat langzaam rijden op de A27 nu vanuit Breda naar Utrecht. Dat zijn voor een deel omrijders. Bij Lexmond zo'n 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten extra tot slot voor de A59, Zierikzee richting Den Bosch. Tussen Maad en knooppunt Hooipolder staat 4 kilometer. Holland Festival en de Nationale Opera presenteren Soft Valkyrie. Een hedendaagse podcastserie naar Die Walküre van Richard Wagner. Met Stephen Fry, Nadine Secunde en Claren McFadden. Gratis te beluisteren via hollandfestival.nl, operaballet.nl en alle podcastkanalen. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Voor het juiste verkoopmoment. Eternus. Your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Wil je alle mobiele devices van je werknemers op afstand beveiligen, updaten of vergrendelen? Van uitrol tot beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Zorgeloos op vakantie deze zomer? Met de Visa creditcard van ICS geniet je extra ontspannen van je vakantie. Je kunt altijd en overal veilig betalen. Thuis, onderweg en op je bestemming. En vrijwel al je aankopen zijn 180 dagen verzekerd. Veilig en betrouwbaar. Nu zelfs het eerste jaar helemaal gratis. Vraag jouw Visa Worldcard aan op worldcard.nl. Bekijk de voorwaarden. Central Point. Get IT done. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Droom jij er nooit van om je eigen werkplaats te kopen? Ja, ze zien me aankomen bij de bank. Die vinden mij toch veel te klein? Kleine ondernemers bestaan niet. Hé, hey, was dat de stem van SNS? Ja, want bij ons is elke ondernemer welkom. Daarom hebben we al een bedrijfshypotheek tot 1 miljoen euro. Zo, klinkt goed. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Heel normaal. SNS. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Mark Rutte en Sigrid Kaag mogen samen aan de slag. Kon dat echt niet anders? Of zijn we toeschouwer van een zorgvuldig uitgestippelde strategie? En het ontbreekt aan vrolijkheid in de formatie. Hoe groot is dat chagrijn dan momenteel? Die vragen proberen we te beantwoorden in ons politieke panel met politiek commentator Kees Boman, politiek journalist van De Correspondent Mark Chavan en onze spraakmaker van dienst AD-columnist en journalist Jerry Goossens. Mark, goedemorgen. Om te beginnen gefeliciteerd. Dank u wel. Jij krijgt vanmiddag de Anne Vondelingprijs 2020... voor jouw politiek journalistieke werk en de helderheid van communiceren. Is dat een grote eer? Ja, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Ik had hem niet zien komen. Je hebt hem al een keer eerder gekregen. Ik had hem afgestreept. Dus dan denk je dan... Maar dat ging over jouw werk als correspondent in de Verenigde Staten. Ja. Destijds nog. Ja. Ja. Nee, ik vind het van de jury ontzettend aardig. Weet je wat er in het juryrapport staat? Wat Herman Cenk Willink is voor het openbaar bestuur, is Mark Chavan voor de politieke journalistiek. Moeten we jou de Nestor van de politieke journalistiek noemen dan? Ja, het staat je vrij. Het is niet aan mij om daar daarover te oordelen. Maar ervaar je het zo? Nee, natuurlijk niet. Nee. Ik doe het gewoon al een tijd en het blijft me fascineren. En ik vind het belangrijk om over de democratie te schrijven. Ook als die een beetje strompelt. Ja, nou dat strompelen, dat kunnen we volgens mij nu wel constateren. Om het even ongemakkelijker te maken. Kees Boman, is Mark een terechte winnaar? En wat maakt hem dan zo goed? Dat is heel ongemakkelijk, hè? Nou, ik gun hem de prijs niet alleen. Ik denk dat hij dat ook verdient. is ik ken hem als volger en ook van vroeger van zijn correspondentschap en bij de NRC al heel lang. En ik vind het gewoon dat hij topjournalistiek bedrijft. Waar zit dat in? Analyseren. Iets langer nadenken dan wat meesten doen. Wij noemen de waan van de dag. Hè? De volgende dag weer wat anders. Mm. En daar ook de tijd voor nemen. En daarvoor is de correspondent natuurlijk een ideaal platform. Ja. Hè? Dat daar wel iets meer tijd is om een dag langer na te denken dan wat je bij het journaal alleen kan doen. Hè? Niet om de journalisten daar weg te zetten. Maar dat is nu eenmaal de aard van het medium. Nee, zeker. Alleen ik maak wel een kleine zijopmerking. En je hebt niet zoveel met die prijs op, begrepen? Nee, ik heb daar al jaren geleden is de bestuurders op aangesproken. Wij praten vaak over de impact van de audiovisuele media. Mm-hmm. Zeker de visuele media. En in de statuten van de Anne Vondelingprijs staat nog steeds dat dit alleen geschreven media geldt. En dan is er in het verleden wel eens een samenwerking met een schrijvend journalist van Trouw en Nieuwsuur. Een prijs uitreikt en een oeuvreprijs voor Ferry Mingelen. Maar voor de rest is het alleen geschreven journalistiek. En dat vind ik jammer, omdat we ook bij de audiovisuele media wel journalisten zien. Misschien niet zoveel. Die ook op deze manier echt heel zwaar inhoudelijk journalistiek bedrijven. Maar wel journalistiek goed weten hoe ze over politiek moeten berichten. Dus ik vind dat een beetje out of date. Ja. Wat verder niks afdoet aan al die mensen, die journalisten die prijs hebben gewonnen. Maar ik begrijp dat jij wil hem gewoon ook graag zelf een keer winnen. Nou, daar wil ik niet op vooruit lopen. Daarvoor ben ik weer te veel in de politiek werkzaam. Nou ja, misschien wel. Maar ik zou er geen bezwaar tegen hebben. Nee. De jury had het ook over haar fijne vinger op de gevoelige, zo niet rotte plek van de Nederlandse politiek leggen. Nou, als we kijken naar de huidige politieke ontwikkelingen, kunnen we daar wel wat mee. Dus houd vast, Mark, om er zo over te spreken. Maar eerst, Kees, naar jouw mediamoment. Want jij wil als politiek moment even het volgende laten horen. Hoekstra, Wopke Hoekstra staat de pers te woord op het Binnenhof. Afgelopen maandag was dat na een bezoek aan informateur Hamer. Er zijn nu allerlei varianten die langskomen, maar die is dat nu wat niet, u betreft een optie? Het is niet behulpzaam als ik daar nu over ga speculeren. Heeft u binnengezegd dus dat u dat wel of niet dus ziet ik ga zitten? Ik ga dat niet nu hier doen. Zijn er nog andere vragen? Ja, wat stoorde je hier aan? Nou, dat is een buitengewoon extreem voorbeeld van arrogantie. En ik denk, ja, waarom ga je daar dan staan? Ik bedoel, moeten wij dan vragen, waar heb je gisteren op televisie naar gekeken? En waar gaat de vakantie heen, meneer Hoekstra, dit jaar? Of zit het er niet in vanwege de formatie? Of, nou ja, enzovoort. Wat vindt u van het Nederlands voetbalelftal? Je staat daar omdat je eigenlijk als journalist wil, hè, voor ons allemaal, wil weten van wat vind je nou eigenlijk? Wat vindt u nou eigenlijk? En dan wilde hij er niks over zeggen. En het arrogante zit hem dan in. Zijn er verder nog vragen? Ik begrijp dat niet. En bovendien begrijp ik sowieso Hoekstra niet in het CDA. Want die partij ligt op dit moment toch een beetje aan gruzelementen. Gaat mij iets te ver. Want CDA, we hebben het ook gisteren hier gehoord bij Wim van den Kamp. Die weten altijd wel weer op te krabbelen. Maar hebben toch een leiderschapsprobleem. Mm-hmm. Hebben een identiteitsprobleem. Hebben een probleem met de relatie met de kiezer en hun eigen kiezers vooral. En blokkeren zo en passant ook nog eens even de hele formatie door te zeggen, we willen wel met die en niet met die. En dan ook geen vragenboek aan. Ja, een hele grote boek. Maar worden daarin ook gefaciliteerd door een VVD, waar ze natuurlijk flink door worden vastgehouden om dat linkse blok. Nee, maar dat, ja, namelijk nou, de VVD, kijk, dat komt omdat Mark Rutte bang is. In dit geval, dat straalt hij niet uit, maar wel door angst gedreven. Want ik denk, ja, als die Hoekstra die GroenLinks niet wil en ik ga zeggen dat ik het wel wil, dan krijg ik straks gedoe in de VVD. Want die zeggen, ja, die Rutte die is sowieso al in de laatste fase van zijn carrière. En dan gaat hij nog een beetje links doen met PvdA en GroenLinks samen. Nou, mooi niet. En dan komt Rutte in de problemen. Dus Rutte heeft twee doelen eigenlijk. Zolang Hoekstra nog leeft, steun ik hem met zijn standpunt. Want dan schaadt het mij niet. En als er wind aankomt, dan kan hij het even opvangen. En het tweede is de factor tijd. Want hoe langer er geen kabinet is, ben ik nog steeds premier. En door de tijd heen gaan mensen altijd een beetje bijdraaien. Omdat ze denken, het duurt wel erg lang. Nou ja, dan maar zo. Thierry, is dat ook jouw gevoel? Het duurt wel erg lang. Ja, het duurt heel erg lang. En het lijkt me ook wel hoog spel voor Hoekstra. In die zin dat het CDA natuurlijk niet op nieuwe verkiezingen zit te wachten nu. Met 6 zetels in de peiling. Mm-hmm. Dus hoe hard kan hij dit spel spelen? Okay. Ik vind het een buitengewoon kinderachtig en ergerlijk spel. En iedereen doorziet het en iedereen wordt er moe van en haakt af. Ik vind het een... Maar het blijft wel doorgaan. Het blijft wel doorgaan. Nou ja, ik vind Hoekstra wel een geval apart. Die moest het zo nodig niet worden en toen weer wel. Hij heeft tijdens de campagne en na de verkiezingen niet kans gezien om een CDA naar zijn idealen te schetsen. Mm. Hij probeert het ook niet. Hij probeert een beetje de insider mee te spelen daar bij die deuren van het Binnenhof. Met alleen maar negatieve geluiden. Het is ook heel logisch dat de kiezer hem daarop afrekent. Het is natuurlijk vooral de omzichtstraf. Maar hij zou ook morgen kunnen beginnen met uit te leggen waar het CDA voor staat. Ja. En dat is eigenlijk iets wat ik vind van alle leiders van de grote partijen. Tot de verkiezingen ging het over idealen. Rutte, het mensen die zat wat achterover te leunen van kies de man die u door de corona heeft geholpen. Maar de anderen, Kaag voorop, hebben een soort ethisch ideaal en met een aantal praktische plannen gepresenteerd. Kies ons. Nieuw leiderschap. Wij zijn anders, nieuw leiderschap. Kaag heel erg op. Ja. We hebben idealen, we gaan ervoor. En dan valt die hakbijl van die verkiezingen en dan opeens treden ze terug tot een soort besloten bridgeclub die niks meer naar buiten mag brengen. De ChristenUnie, die gezegd had dat ze niet meer met Rutte wilde regeren en die nu toch weer staan te trappelen om mee te doen. Ook al laten ze het allemaal niet op die manier blijken. Nee, maar goed. Ja, maar ook de ChristenUnie heeft dat is van Segers, lijkt een tactisch spelletje eerst heel stoer doen in dat weekendinterview en daarna terugkrabbelen van nou ja, als het moet. Maar waar zijn zijn idealen? Dat vind ik het rare, dat ze denken dat we dit maar maandenlang blijven volgen. Terwijl onze goede wil, de kiezers zijn in grote getalen opgekomen. Mm. En vanaf de dag van die verkiezingen zitten ze naar een intern Haags pimpampet spelletje te kijken. Maar, want er wordt dan ook vaak gezegd van ja, natuurlijk, idealen is prima. Maar dan komen we ook over de schaduw heen stappen. Dus niet alleen maar jezelf centraal zetten. Dat is precies waar het om gaat. Natuurlijk moeten ze zeggen, dit zijn onze idealen. We hebben de grote dingen die snel geregeld moeten worden. Met klimaat en stikstof. En de economie moet weer op een goede manier duurzaam zich herstellen. Maar we gaan proberen een coalitie te vormen. Dus we kunnen niet alles voor u voor elkaar krijgen. Voor ons zijn deze dingen belangrijk. Maar we werken samen met de VVD en het CDA die er anders over denken. Dus we moeten water bij de wijn doen. Dat is wat je mist nu in het verhaal. Je moet uitleggen hoe democratie werkt. In plaats van een soort cynisch spelletje van mannen die allemaal achterover hangen. Ja, want dat is wel interessant wat jij zegt, Mark, Kees Boman. Er is natuurlijk in aanloop naar de verkiezingen heel veel gezegd van hè, kom vooral stemmen, het is nu belangrijker dan ooit. We zitten in een flinke crisis en we moeten daaruit. En op welke manier gaan we verder met onze toekomst? Dus iedereen is op alle manieren gemobiliseerd om vooral je stem uit te brengen. En dan vervolgens voelt het nu als... Dat hoorde ik gisteren ook hier aan tafel zeggen door Ed Nijpels. Van ja, de noodzaak ontbreekt ook volledig. Er is weinig impuls om het nu en snel te moeten regelen. De huidige coalitie heeft gewoon weer een meerderheid behaald. En daarmee is eigenlijk iedere impuls tot vernieuwing al weggenomen. Ja, maar dan moet je dat ook eerlijk toegeven. Als leden van de huidige demissionaire coalitie. En dan gewoon zeggen, nou ja, als we er niet uitkomen, dan is dat de enige optie. Bent u daar voor? Nou, het zou niet mijn eerste keuze zijn. Maar nogmaals, als eind augustus we nog op nul staan, dan moeten we daar maar mee. Dan heb je iets, dan zeg je iets aan de burger. Ja. Het is natuurlijk en dat kan nog wel gevolgen hebben in bepaalde partijen. Zeker ook bij de VVD. Als mensen terugkomen van vakantie, als dat nu meer mogelijk is. En die corona nieuwe golf voorlopig even uitblijft. En ze zijn eind augustus terug en ze zitten nog steeds te hannissen over komma's en wie met wie, dan gaat daar toch grotere irritatie ontstaan, ook in die partijen. Maar ik snap ook niet, laat ik één woord nemen uit de coronacrisis. Eén woord wat bedacht is vanuit de departementen en VWS in het bijzonder, dat is het woord samen. samen moeten we die coronacrisis beteugelen. Maar het woord samen is weg. En als je niet de meerderheid hebt, het is een tekst van al die politieke leiders op enig moment wel eens geuit. Hè. Ja, als wij 76% van de zetels hebben, dan kan ons partijprogramma worden uitgevoerd. Nou, dat heeft dus niemand. Dus niemands partijprogramma kan worden uitgevoerd. Dus zou je het toch samen moeten doen. Nou, er staat in het rapport van Mariette Hamer heel duidelijk in wat de mogelijkheden zijn. En die mogelijkheden zitten bij die 6 partijen. Mm. Dus ja, waarom ingewikkeld? Zijn de onderwerpen ingewikkeld? Nee. Mark heeft ze al even genoemd hier. Hè. Het staan allemaal prima beschreven. Er ligt tot aan het plafond toe opgestapeld. Allemaal de routeboeken eigenlijk. Nee, maar op alle terreinen. Hoe moet ik dan nu zien wat er gebeurt? Want het duurt bijzonder lang. Hamer heeft gisteren aangegeven, nou ja, zij is er ook niet uitgekomen. Dus het komt er nu op neer. Dat kunnen we ook even naar luisteren trouwens. Dat VVD en D66 het voortouw moeten nemen. Uiteindelijk, en dit is ook de variant die het minste weerstand oplevert, laat die twee dan aan de slag gaan. Ik denk dat het een goede processtap is die de informateur voorstelt, gegeven hoe de kaarten erbij liggen. Ik dacht, er moet ook, ja, het klinkt misschien een beetje raar, toch in zekere mate van vrolijkheid ook weer in deze formatie komen. Maar uiteindelijk, weet je, het werk gaat door. En ik denk dat iedereen dat ook zo voelt, want we doen dit voor het land, voor niemand anders. Ja, die vrolijkheid komen we zo, maar is dit nou, om te kijken of die nog ergens te bespeuren is, is dit nou een soort vooropgestelde strategie geweest? Van we rekken het dusdanig lang en dan kunnen we gewoon zelf gaan schrijven? Mark, of is dat weer te cynisch? Nee, ik weet het niet. Ik zou daar de logica niet van zien. Ik zie ook de logica niet van dat lange achterover hangen en wachten tot een ander gaat knipperen. Ik vind het een ontzettend cynische, negatieve houding. Wat Kees zegt, ieder idee van we moeten het samen oplossen ontbreekt. En iedereen weet in een coalitieland, zeker met fracties die kleiner en kleiner worden in de loop der jaren, moet je met 4, 5 partijen samen optreden. En van Hoekstra en CDA om zo ontzettend met steun van Rutte over die linkse wolk, ja, van die twee. Het is een heel klein wolkje, maar als je kijkt naar het totale aantal zetels, het zijn misschien 2 partijen, maar een zetelaantal is het natuurlijk helemaal niet zoveel meer. Nee, maar dat gaat is het minder dan het CDA jaren geweest is. Ja. Ja. Ja, de 3 linkse partijen plus de dierenpartij zijn bij elkaar kleiner dan de VVD nu. Nou ja, ik wil maar zeggen. Dus waar gaat het over? Ja. Ja, nee, nou ja, dan kan je ook zeggen van moeten 2 van die kleine partijen dan zoveel invloed krijgen in een, maar is het in een coalitie? Als je, nou ja, als je dat bij D66 optelt, dan heb je toch een vrij progressieve coalitie. Ja. Dus nou, ik kan me wel voorstellen dat CDA en de VVD daar moeite mee hebben. Dus dan komt mijn vraag weer van, kan het zo zijn dat het ook dusdanig lang gerekt is dat je hierop uitkomt? Nou, in het AD staat vanmorgen op de voorpagina en wel toch wel aardig stuk van Hans van Soes. Toch wel aardig stuk, wat zuinig. Gewoon een goed verhaal. Namelijk lange formatie redt Mark Rutte. En daar moet je wel aan denken. Mark Rutte ging gewoon echt langs de ravijn. Hij lag daar bijna in. En er gebeurde iets waar hij zelf van schrok. En gisteren zag ik hem bij het debat over Europa, vrij frivol, over vrolijk gesproken, een beetje zo met die kamer spelen. Hè. Dat is wel een beetje corvée, zo'n debat, meestal aan de vooravond van een Europese top aan het eind van de week. Maar Mark Rutte is gewoon wel weer, die denk je, wow, het is weggewaaid. En eigenlijk zijn de crisis Mark Rutte en de kritiek op hem en dat hij misschien wel discutabel is om de nieuwe premier te worden en gewoon door te gaan. En Mariette Hamer zei het ook gisteren toen erover gevraagd werd. Hè, van speelt dat nog op een of andere manier een rol? En dan zei ze, nou, ik heb niet de indruk. Dus dat die tijd heeft Rutte geen kwaad gedaan. Dus nee, dat moet je ook wel meerekenen. Bovenal, Rutte 3, dat duurde 225 dagen. Dus we moeten ook wel niet in dat frame helemaal blijven hangen. Van het duurt lang. Het is wel even nodig geweest, juist vanwege het Omtzigt-verhaal en vanwege de kritiek op Rutte. Maar Omtzigt was natuurlijk, daar zou Rutte over struikelen. En daar struikelt Hoekstra nu over. Dat is op het bordje van het CDA terechtgekomen. Ja, nou ja, dat is ook soms het miraculeuze van Mark Rutte. Dat wat er ook op het Binnenhof ligt om over te struikelen, iedereen struikelt erover. Behalve maar Rutte springt eroverheen. Ja. Is het om nog even bij Rutte te blijven? Want jij zegt, hij loopt weer fluitend rond, bij wijze van spreken. Ik had juist het idee, maar misschien ben ik de enige, dat hij ook in de reacties op de gesprekken weer, als hij naar Hamer ging of er vanaf komt, dat er een soort, ja, een beetje ongeduldig, ongeduld in zat. Van, nou, ik heb er niet zo zin meer in. Maar... De indruk dat ook nu blijkt dat Rutte ook een mens is. In die zin dat hij gewoon na een jaar corona echt toe is aan een weekend Vlieland met Jort Kelder. Misschien meer dan een weekendje. In een Marvinkel, ja, misschien nog wat langer. Of de lijst is gewoon moe. Ja, ja. Zelfs Mark Rutte kan van zijn eigen natuurtalent moe worden. En ik heb gevoel dat dat aan de gang is. Met Kees eens dat hij alleen maar voordeel heeft van tijdrekken. Proeft men dus iedereen vergeten wat er was. Mm-hmm. En dan blijft hij nog steeds de leider van de grootste fractie. Ja. Wat ook best wonderlijk is, want in hoeverre vergeet... Ik vraag me af of een kiezer dit ook vergeten is. Jawel, blijft ja? Sievert van Linde. Als ik het niet genoemd had, hadden we het er niet over gehad. Nou, denk is, je dat is er echt iets met Sievert van Linde? Nee, maar serieus, na hele discussies, moties van wantrouwen... De waan van de dag geldt natuurlijk niet alleen voor journalisten... maar ook voor nieuwsconsumenten. Daar stappen we allemaal makkelijk overheen. Nou, maar het blijft jammer dat Rutte, die zo'n talent van zijn generatie is... dat hij niet kans ziet om... Ik wil niet zeggen over zichzelf heen te stappen, maar het moment te grijpen en iets van inspiratie en toekomstvisie en samenbindend vermogen te uiten. Hij is zo bang dat hij in de polder zijn kop afgehakt wordt als hij ietsje hoger gaat staan, dat hij het niet doet. Maar het is wel het moment. Ja, nou, daar zei hij van de week iets over, Rutte, op de vraag... zou u niet dan het initiatief moeten nemen? En dan kwam het woord regie naar boven. Dat is altijd zo'n zwaar beladen woord in de politiek. Fopspeen, vond hij het zelf? En vond hij fopspeen en het typisch Rutteaans antwoord. Maar eigenlijk is dit wel wat Mark ook een beetje aangeeft. Ik bedoel, als je staatsman bent, als je 10 jaar premier bent en die hele wereld door en door kent, dan is eigenlijk misschien ook het wachten op dat staatsmanschap. En wat is dat dan? De regie nemen. Ik neem gewoon het initiatief om, ik ga een stuk schrijven, ik begin en iedereen kan zich daarbij aansluiten of niet. En dan zien we wel of we met 6, met 5, met 4 of met een minderheidskabinet eindigen. Ja. Dat zou hij ook kunnen doen. Maar 's ochtends vond hij dat nog allemaal voorbarig en eind van de middag ging dat wel gebeuren. Ja, maar hij zei, het is een nuttige processtap. Dat klinkt nou niet vreselijk gul. Nee, maar zoals Amerikaanse presidenten in tweede termijn altijd meer durven dan in de eerste termijn, of uitgesprokener zijn, lijkt me dit ook het moment voor Rutte om nou eens, toch eens... Dat is wat jij bedoelt, Maxje, van ik mis elke motivatie en elke elan eigenlijk om ervoor te gaan. Ja, en ik begrijp niet waar ze bang voor zijn. Het lijkt net of we in de polder zitten en alle kikkers proberen het zachtst te kwaken. Ja, dat was ook gisteren tot slot dan misschien. De kritiek ook in de analyses na afloop vond ik een beetje onterecht op Mariette Hamer. Hè. Dat is dan weer zo'n polderoplossing. Dit is de polder. Wij hebben polderpolitiek. We hebben niet één partij. Hè. Dan kom ik terug op het eerdere. Niemand heeft 76 zetels. Dus je zal het altijd op een polderachtige manier, en dat betekent ook wat inleveren van je eigen blokkades. Dat zul je toch moeten toelaten. Ja. En ik verbaas me over het gedrag. Maar goed, aan de andere kant, er gaan nu twee mensen, Kaag en Rutte, een stuk schrijven. Ik zou daar graag af en toe even om de hoek van de deur willen kijken hoe dat eruit ziet. Zo'n vliegje aan de muur, hè? Ja, de relatie en de blikken over en weer. Maar goed, en ze gaan dan op vakantie. En ik begrijp dat Rutte gisteren heeft gezegd, het is misschien wel goed elkaar even niet te zien. En dat zegt ook wel iets. Ja, dat zegt voldoende. En wat dat biedt voor de toekomst, dat laat zich ook raden. Jan Beuving is binnen, de man die ongeveer de afgelopen dagen het meest geciteerd wordt over de kansen tegen wie wij moeten spelen straks. Eén ding is wel gebleken. Je kunt mij prima systeem laten uitleggen, maar kansen, dat is niet helemaal mijn pak, Jan. Werd het. Ja, goed. Die kans is nog steeds redelijk aanwezig. Ja. Maar goed, we gaan het straks misschien nog over hebben. Goedemorgen, Guilaine. Goedemorgen ook, meneer Bolman, meneer Goossens en meneer Chavan. En namens mij ook van harte gefeliciteerd. En het is toch ook wat. Gisteren het grootste medianieuws in jaren. En jullie hebben dan een politiek forum vandaag. Gelukkig ondervangen in stand.nl. Ik vraag me wel af wat de naam wordt van dat nieuwe mediahuis. RTLPA zou natuurlijk kunnen. Talpa, voor wie dat niet weet, is Latijn voor mol. En John wil altijd graag iets met zijn achternaam. Dus ik vermoed dat deze fusie DLH wordt. De laatste hoop. Nou, over naar Den Haag. Ik zou gewoon zelf willen beginnen waar ik nu zit. Nou, dan zit het een beetje vast. Maar het zit niet zo vast dat niet twee en de belangrijkste twee toch qua zetelaantallen met elkaar verder willen. Dus het is maar net op welke manier je daarna wil kijken. Een beetje vast, maar niet zo vast, zegt Mariette Hamer, terwijl de media het afgelopen weken stevast over muurvast hadden. Verkiezingen waren trouwens nog voor Pasen, in de vaste tijd dus we hadden het een beetje kunnen verwachten. En de sfeer was in de eerste periode van de formatie dan ook niet echt losjes. Zoals ik u net al zei, kende het politieke deel van mijn opdracht in tegenstelling tot het inhoudelijker deel een grilliger verloop, laat ik het maar zo noemen. Een grilliger verloop, een schoolvoorbeeld van het stijlfiguur eufemisme. Iets mooier zeggen dan het in werkelijkheid is. Het was een jamboer van je welste en dat omschrijft ze als een grilliger verloop. Het inkomstenpatroon van Siewert van Linden de afgelopen jaren kende ook een wat grilliger verloop. Hetzelfde geldt voor mijn geloofwaardigheid als wiskundige. En als er veel gebarbecued wordt, kent het eten bereiden ook een grilliger verloop. Wat ik overigens een teken aan de wand vind, is dat zij het hier heeft over het inhoudelijke en het politieke deel. En dat is conform de opdracht die zij meegekregen heeft. Maar ik trek toch de voorzichtige conclusie dat de politiek helaas niet altijd over de inhoud gaat. Ze begon dus eufemistisch, Hamer, maar na dat grillige verloop zei ze gelijk dit. Bij de start van mijn werkzaamheden waren de kruiddampen van de vorige periode duidelijk nog niet opgetrokken. Ja, ik dacht dat zij bij de SER werkte, maar ze klust dus ook bij de exclusieve opruimingsdienst. Het leuke is dat deze stevige beschrijving haar eufemisme van het grillige verloop nog wat extra accentueert. En dat is dus goed gedaan. Maar ik heb ook ontdekt waarom Hamer zo lang nodig heeft. Dit is ook de variant die het minste weerstand oplevert. Ja, dus ondertussen is ze ook nog bezig om al die coronavarianten onder de duim te krijgen. En dan blijf je bezig. Wilma Borgman gaf gisteren in Met het oog op morgen duiding bij deze Hamerstukken. Het is niet meer met z'n allen tegen Rutte. Want we weten het allemaal inderdaad nog heel goed. Die kreeg begin april van al zijn collega's in de Kamer een motie van afkeuring aan de broek. De opwinding van toen, die is wel weggeëbt, zei Hamer. Want nu is het een beetje met z'n allen tegen elkaar. Het is niet meer met z'n allen tegen Rutte, maar met z'n allen tegen elkaar. En ik vind dit om twee redenen een interessante zin. Ten eerste omdat Rutte er binnen 100 dagen in geslaagd is om het woord Rutte te veranderen in elkaar. En misschien is dat ook de reden dat hij niet in zijn eentje dat stuk gaat schrijven, meneer Boma, maar dat hij denkt, ik moet zorgen dat ik een partner heb, want dan ben ik niet de boeman. Enfin, ik ben geen politiek duider en ook geen goede wiskundige. Je moet mij. Wat zegt u? Dat klopt wel. Ja. Maar goed, Houdini heeft het weer geflikt. En ten tweede, wiskundig is dit een rare taalconstructie. Met z'n allen tegen Rutte is heel helder, maar met z'n allen betekent natuurlijk dat Rutte erbij zit. Zou je verwachten. Maar we begrijpen toch wat er bedoeld wordt, dus de taal is soms minder inclusief dan je zou denken. Met z'n allen tegen elkaar is nog wonderlijker. Je bent én met z'n allen én tegen elkaar. En volgens mij is dat een treffende samenvatting van heel veel politieke situaties in Den Haag. Peter Winterman, politiek verslaggever van het AD, had ook een aardige tegenstelling. Ze wil eigenlijk dat die twee partijen, de grootste partijen, hè, na de verkiezingen van 17 maart, dat die samen een aanzet gaan geven voor een regeerakkoord. Ze moeten dus de komende twee weken apart gaan zitten met elkaar en gaan schrijven. Apart gaan zitten met elkaar. En dat kan natuurlijk omdat ze apart van de rest gaan zitten, maar wel met elkaar blijven. En wij gaan met z'n allen, min twee dus, kijken of deze aparte situatie ons toch nader tot elkaar brengt. En ik liet Peter Winterman ook horen omdat hij het woord aanzet gebruikte. Ze moeten een aanzet gaan schrijven. In 1994 schreef Wim Kok een proeve van een regeerakkoord. Waarschijnlijk een te ouderwets woord geworden. Nu is het een aanzet, want logisch is, want ze zijn ook aanzet. Maar in deze tijden van het EK was een voorzet natuurlijk ook toepasselijk geweest. Wel nu, het brugje naar het voetbal is gemaakt. Gisteren was Jasper van Kuik te gast in Kunststof. Jasper is cabaretier, docent, schrijver, columnist en nog 996 voorbeelden, zodat we kunnen zeggen, hij is een duizend. Hij heeft een boek over zijn jaar in Zweden geschreven, Bonusland, en hij analyseerde gisteren het voetbal van het Zweedse elftal. Het is de verschrikkelijkste variant op voetbal die er de afgelopen jaren is geweest. Zij zijn erger dan de Italianen toen die nog verdedigend speelden. Maar die hadden nog een soort van intentie om ook een tegenaanval te doen. Maar de Zweden doen eigenlijk, het is een soort omgekeerde IKEA. Ze demonteren het voetbal. Ja, wij hoorden nog even het lachje van Jelly Brouwer. Demontagevoetbal. Het is de gecontroleerde versie van afbraakvoetbal dat al wel in het woordenboek staat. Wij moeten hopen dat demontagevoetbal van Zweden succes heeft. Want als de Zweden vanavond Polen demonteren en zorgen dat die niet winnen, en Spanje speelt niet gelijk tegen Slowakije, dan ontlopen wij Duitsland, Portugal, Frankrijk. En aan de kansen waag ik mij niet. Hebben we nog een etje? Dat gaat naar onze bondscoach, @FdeBoerOfficial. Zolang jullie in het toernooi zitten, is lineaire tv in elk geval niet dood. Dankjewel Jan. Jan Beuving, jullie ook bedankt. Kees Bouwman en Mark Chavan. NPO Radio 1. Het NOS Journaal, Dorald Megens. Frankrijk gaat morgen op geel. Daardoor zijn ook niet noodzakelijke reizen toegestaan en hoeven mensen terug in Nederland niet meer in quarantaine of zich te laten testen. Ook vrijwel heel België en Griekenland gaan op geel. Maar Lissabon, dat wordt juist oranje. Spanje blijft dat. En daarover horen we straks Rob Zoutberg, onze correspondent. De pro-democratische krant Apple Daily in Hongkong stopt ermee. Afgelopen week deden 500 agenten een inval bij de kritische krant, waarbij onder meer computers van verslaggevers in beslag werden genomen. En ook zijn tegoeden bevroren en werden 5 medewerkers aangehouden. Luc de Jong komt dit EK niet meer in actie voor het Nederlands elftal. Spits liep gisteren op de training een knieblessure op en is daardoor een paar weken uitgeschakeld. En sinds een half uur kunnen volwassenen een afspraak maken voor een prik met het coronavaccin van Janssen. Ook kunnen bestaande afspraken voor andere vaccins worden omgezet in eentje voor Janssen. Mensen kunnen daarvoor bellen naar 0800 1295. Dat wil zeggen, ze kunnen een poging doen, want op sociale media melden mensen dat de lijnen inmiddels overbelast zijn. Dankjewel, Dorald. Jolanda, wat heb je aan files nog? Er staat de file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Want aan de zuidkant van Utrecht is de weg helemaal dicht bij knooppunt Everdingen. Er is vanmorgen heel vroeg een ongeluk gebeurd waarbij er een vrachtwagen in de middenvangrail is beland. Sindsdien is de weg dicht. De Rijkswaterstaat is druk bezig met bergen en met het onderzoek naar het ongeluk. Dat gaat nog even duren. Intussen kun je omrijden vanaf knooppunt Del via Gorkum over de A15 en de A27... In het oosten van het land is de N36 Omme-Almelo in beide richtingen dicht bij Frieseveen. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Dan dus die corona-nieuws-update verder via de NOS. Want vanaf 10:00 ochtends kunnen mensen die vaccinatieafspraak maken voor het Janssen-vaccin. Dan even luisteren naar demissionair minister De Jonge, die uitlegt hoe dat in zijn werk gaat. We hebben een keuzelijn. Een keuzelijn Janssen. Die kun je vanaf vanmorgen 10:00 bellen. En dan bel je met 0800 1295. En dan krijg je iemand aan de lijn en daar kun je de Janssen-afspraak mee maken. Ideaal vaccin voor als je met één prik klaar wilt zijn. Klaar wilt zijn voor de zomervakantie. Klaar wilt zijn voor de festivals deze zomer. Dansen met Janssen. Klaar wilt zijn op het moment dat je eigenlijk last hebt van prikangst en denkt, nou, één zo'n prik vind ik wel genoeg. Dus een ideaal vaccin als je met één prik klaar wil zijn. Wel een paar dingen om rekening mee te houden. Namelijk, er zijn maar 200.000 vaccins. Dus we hebben er 200.000 nu te vergeven. En als je nummer 200.000 en één bent, ja, dan moet je wachten op de volgende levering. Krijg een sms'je als de volgende levering binnenkomt en beschikbaar is. Het tweede waar je mee te maken hebt is, plan nou vooral je gewone afspraak die je zou krijgen met Pfizer of met Moderna. Dus ga niet zitten wachten op Janssen. Plan gewoon de prik die op je pad komt. Het derde is, als je al geprikt bent, ja, ga dan vooral geen afspraak maken. Want dan heb je al een vaccin beschikbaar. En gebruik dan niet het vaccin wat eigenlijk voor een ander bedoeld is. En tot slot, laat je informeren. Dit is ook dat vaccin waar sprake is van weliswaar een hele zeldzame, maar toch een ook wel ernstige bijwerking. Dus laat je heel goed informeren, dan weet je waar je aan toe bent. Ja, welke doelgroep hoopt u vooral dat er gebruik zal maken van dit Janssen? Ja, iedereen die echt gebaat is bij die ene prik. We gebruiken het sowieso in het vaccinatieprogramma voor bijvoorbeeld militairen die op missie gaan, voor zeevarenden, voor dak- en thuislozen. Dus voor alle groepen eigenlijk waarvan we weten dat die echt gebaat zijn bij die ene prik. Ook het prikken in de wijk, daar gebruiken we het sowieso voor. En we willen het extra aanbieden als keuzeoptie voor mensen die zeggen, ja, die ene prik, ik wil zo graag klaar zijn voor de zomer. Ik wil zo graag met die ene prik op vakantie kunnen, met die ene prik weer naar festivals kunnen, dansen met Janssen. Dan is die ene prik wel echt heel erg profijtelijk. Echt weer een mooie bedachte, dansen met Janssen. Demissionair minister De Jonge over het omboeken naar het Janssen-vaccin. Vanaf 10:00 dus vanochtend mogelijk door te bellen op 0800 1295. Maar we hoorden ook al dus van Dorald Megens dat dat druk is. En dan nog even een kijkje over de grens als het gaat om corona. Jerry Goossens, goed voor jou om te weten. Frankrijk dus naar geel, want daar ging jouw vakantie in principe naartoe, hè? Volgens mij was je in de veronderstelling dat dan zo was. Het is ook zo raar inderdaad dat je denkt, van dat kan al wel. Ik hoor ook mensen die alweer terug zijn naar Frankrijk. Ja, nou, officieel is het dus nu naar geel gegaan. Minder goed nieuws is er voor mensen die naar Lissabon gaan. De Portugese hoofdstad gaat vanaf morgen namelijk van reisadvies geel juist naar oranje. En Spanje was al oranje en dat blijft voorlopig zo. Vandaar even contact met NOS-correspondent Rob Zoutberg. Rob, goedemorgen. Hi, Helen. Goedemorgen. Lissabon dus naar oranje. De rest van Portugal blijft wel geel. Is dat de vermaledijde Delta-variant? Precies. Ja, die opleving van die Delta-variant, dat speelt natuurlijk al een tijdje. Die opleving van deze variant die besmettelijker is dan de andere. Meer dan de helft van de nieuwe besmettingen komt ook uit de regio Groot-Lissabon. Daar vallen 18 gemeenten over. Nou, je zag het afgelopen weekend. Toen hebben ze die hele regio afgesloten. Dat is ook een maatregel van de regering om te voorkomen dat het zich verder verspreidt over het land. De regering heeft ook gezegd, we gaan meer prikken. We gaan meer tests uitvoeren. Maar goed, het is nu wel de reden, nu dat geconstateerd is voor Nederland in ieder geval, om dan ook die regio Lissabon, Groot-Lissabon, op oranje te halen. Ja. En Spanje, waarom blijft dat op oranje? Gaat het daar zo slecht qua besmetting? Nee, absoluut niet. Het is zeker niet te zeggen dat het zo slecht gaat. Hè. Je weet, als je een weekcijfer bekijkt, dan zit de grens een beetje op 50 besmettingen per 100.000. Nou, Nederland zit daaronder. Spanje zit daar ook onder. Een getal van 43 per 100.000. Maar goed, Nederland is vooral bevreesd door het aantal jongeren, reizigers dat besmet terugkeert van een vakantie uit Spanje. Dat is de reden. Ook het advies, weet je nog, een paar dagen geleden. Mm-hmm. Jongeren wordt aangeraden om zich vooral te laten testen als ze terugkeren van een vakantie. Daarom blijft het op oranje. Het is natuurlijk wel een klap meteen in het gezicht voor de ondernemers die zo hopen dat die Nederlanders eindelijk eens gaan komen. Ja. Dus dit gaat wel impact hebben op de toeristische sector? Ja, nee, ik heb even twee telefoontjes vanmorgen ook gedaan. Nederlands-Vlaamse ondernemersvereniging aan de Costa Blanca. En die zeggen, ja, bij ons zijn die besmettingen maar zo laag. En waarom doet Nederland dit? Hè? Bijvoorbeeld de Belgen bewijzen besmettingen per gebied aan. En dat hele gebied rond Alicante staat gewoon op groen. Kan je wat de Belgen betreft gewoon naartoe. Ik sprak ook even iemand in Benidorm die zei, ja, besmettingen zitten voornamelijk onder jongeren, niet onder ouderen. Mm-hmm. En juist die hebben allemaal prikken gekregen. Ja, dit is voor hun slecht nieuws. Want nogmaals, het leeft allemaal van het toerisme. Ze zeggen daar letterlijk, het is onze brandstof, het is onze benzine. Deze toeristen, ja, die komen maar niet. Ja, begrijpelijk. Dank voor jouw toelichting. In ieder geval Rob Zoutberg. Platen van Spraakmakers. Ja, daar zijn we wel even aan toe, toch? Jerry Goossens. Ja. Even wat muziek. Wat heb je voor ons meegenomen? Ik heb meegenomen. Het klinkt alsof ik een singeltje in mijn rugtas had. Ja, welk plaatje gaan we draaien? Nee, ik heb meegenomen Deeper State of Soul van Urban Dance Squad. Een beetje de domtoren onder de Utrechtse band. Ja. En je bent zelf natuurlijk, heb je ook nogal veel in de muziekbusiness gedaan, heel bands veel, gespeeld. Ja, ik kan het zeggen. Maar ik heb het nooit zo ver gebracht als Urban Dance Squad, want die hebben de Amerikaanse hitparade gehaald met dit nummer. Ja. Gaan we naar luisteren. Deeper Shade of Soul. My style. Surprise, surprise. So you rub your eyes. Never knew you to yes. So cool as eyes. Hit a bite, then there was stupefy. Ducks categorize us as hard cries. That's a lie. We know why we're occupiers. No blurs, but obscure style. Hoef je niet per se in Utrecht te wonen om hier blij van te worden, nee, denk ik niet. Zo. Maar nee, Urban Dance Squad, werden ze er blij van. Dus dat lijkt mij wel. Ja. René de Kam is inmiddels ook hier binnen. Hij is conservator stadsgeschiedenis van het Centraal Museum in Utrecht ook. Jij zou graag de gitaar willen hebben. Van de gitarist, ja. René van Barneveld. Ik heb het al eens tegen Bart Rutte, mijn directeur, gezegd. We moeten gewoon als eerbetoon aan de Urban Dance Squad de gitaar van René van Barneveld in de collectie opnemen. Dat zou ik zo geweldig vinden. Dus die staat nog op het, op het verlanglijstje. Ja. Ja, heeft niks te maken met de dom waar we het zo meteen over gaan hebben. Maar eerst begroet ik ook de gast waar we na 11 uur uitgebreider mee gaan praten. Mohamed Chaïmine is Europarlementariër voor de PvdA. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Niet toevallig ook uit Utrecht, hè? Want dan wordt het wel heel erg een onderrondje. Nee, Helmond. Oh, gelukkig. Ook leuk. Ik wou het zeggen, Noord-Brabant ook nog vertegenwoordigd. Ja. Maar ga toch met veel interesse luisteren naar die Domtoren. Want honderden jaren vormt hij al het pronkstuk van de stad. En toch bleek die toren 700 jaar na dato nog geheimer voor ons te hebben. René, jij doet daar al jaren onderzoek naar. En het is natuurlijk mooi op de kop af, 700 jaar geleden dat die eerste steen werd gelegd, komende zaterdag. En wij zaten al vanochtend, het is heel bijzonder om je te realiseren dat menig schilderij is veel minder oud dan de Dom, maar dat wordt met grootste omzichtigheid in een museum bewaard. Deze toren staat daar gewoon. Ja. Weer en wind. Het is toch ongelooflijk? Je loopt er onderdoor en zo. Ja, precies bij ons in het museum. Ik denk dat we weinig schilderijen hebben die zo oud zijn als de Domtoren. 14e eeuw. Ik denk dat de meeste altaarstukken die we hebben 15e eeuw zijn. En dan hebben we het over maar een handje vol. Ja. En nu moet je met de handschoentjes aan. Ja, precies. En, precies. En dit ding, het is gewoon, die staat daar gewoon. Ja. Jerry Goossens, realiseer je als je bij de Dom bent, als je onderdoor rijdt, als je dat elke keer. Ja, serieus? Ja. Echt waar? Het is natuurlijk sowieso dat Domplein, dat heeft iets magisch. Ook omdat daar... Waar zit die magie in? Nou, de magie is natuurlijk dat het Domplein, dat is eigenlijk de omtrek van het oude Castellum. Daar zit het begin van Utrecht, de fundamenten van Utrecht. Dat is een Romeins fort. En dat stond precies daar. En daar hebben ze een eerste kerkje gebouwd. En dat kerkje werd wat groter en nog wat groter. En daar staat nu dat monumentale, massieve ding. En elke keer als ik er rond doorloop, dan denk ik inderdaad, die eerste steen. Ik denk, ooit is al iemand begonnen, die heeft daar die eerste steen neergelegd. Ja. En dat is leuk, want jullie hebben daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Je denkt, alle geheimen kennen we wel. Maar er bleken toch weer allemaal nieuwe, interessante ontwikkelingen naar boven te komen. Onder meer over het bouwbedrijf. Ja. Wat dus ervoor heeft gezorgd dat niet alleen die eerste steen, maar nog veel meer stenen werden neergezet. Eigenlijk concluderen jullie, het is enorm klein, flexibel, efficiënt en circulair geweest. Precies. Iets wat eigenlijk nu een grote wens is. Als dingen worden neergezet. Dat was toen. Ja. Ligt dat eens toe? Nou, het was eigenlijk, als je het inderdaad naar de ogen van vandaag de dag kijkt, een supermodern bedrijf. Het Domkapittel, daar waren dus de geestelijke, die waren de eigenaar en bouwer van de Dom. En die bouwden in eigen beheer. En dat bouwbedrijf van de Dom had ongeveer 15 mensen vast in dienst. Iedereen werkt zo weinig. Ja. Iedereen denkt bij de bouw van de kathedraal, dus een mierenhoop van arbeiders. Maar dat is echt niet zo geweest. Het waren er 15, waarvan dan de helft opperlieden, dat waren de knechten, die zorgden dat de mortel op tijd er kwam. En de metselaars en de steenhouwers waren de andere helft. En dan had je nog een schil in de stad zelf, bij de gotische Dom dan, de bouw van. Een schil van ZZP'ers. Dus op het moment dat je een timmerman nodig had voor een steiger of voor een formeel, waar je een gewelf onder kon bouwen, dan huurde je voor de bepaalde periode, soms zelfs per dag heel gewoon, die ZZP'er, zou je kunnen zeggen, in. En op die manier konden ze eigenlijk met relatief weinig geld, want al het geld kwam uit aflatenhandel, konden ze toch een hele kathedraal bouwen door heel efficiënt en duurzaam alles te hergebruiken, tot een spijker zou doen. Ja, want dat gebeurde ook, hè? Ja. Het was enorm circulair. Enorm circulair, ja. Dus bijvoorbeeld als je nu op het Domplein loopt, Jerry, en je ziet daar een rode, achtige zandsteen in de Dom. Die kun je heel goed zien vanaf het plein. Dat is allemaal spul uit de Romaanse Dom, dus uit de voorganger. Dus dat is er allemaal heel voorzichtig uitgehaald, opgeslagen en weer verwerkt in de nieuwe. Dus niks werd weggegooid. Materiaal was veel te duur. En dat is eigenlijk wat nu toch ook weer het idee is. Ja. Rondom die restauratie. Om alles te hergebruiken. Precies. Ja, en dat zie je sowieso in die hele middeleeuwse bouwwereld. Ze hadden natuurlijk een soort kalkmortel. En die kon je met een beetje werk zo weer eraf vegen als je iets sloopte. En wij werken met cement, wat je gewoon er niet meer af krijgt. Dus dan kun je er niks meer mee doen. Dus al die dingen kunnen we eigenlijk ontzettend veel van leren, denk ik. Ja. Ja. En dat zal jou dan helemaal aanspreken. Sterker nog, ik las eerder een column van jou, Jerry Goossens. En daarin had je het over dat het bijna bedwelmend is. Het idee dat je een stukje steen van de Domtoren zou kunnen bemachtigen. Want vanwege die restauraties is er een loterij opgezet. En zou je dus een stukje Dom kunnen bemachtigen. Ja, ik kom bij het hardlopen kom ik wel eens bij langs een soort opslagplek. Aan de rand van de Vecht is het. Ja, nee, vooral opslagplekken waar al die grote steunberen en zo die eruit gehaald zijn, opgeslagen worden. Ja, ik vind dat fascinerend. Ja. En inderdaad, ja, een stukje... Zou je er veel voor over hebben? Tuurlijk, ja, een stukje dom. Ja, maar het is ook een beetje dan dat je denkt van dat het illegaal is of zo, om een stukje dom te hebben, weet je wel? Alsof je er iets uittrekt en dan straks pleurt die hele dom op. Ja, jij refereerde ook aan een excursie ooit, hè, in die column. Ja, ja. Ja, er was een docent van mij, een docent Frans, en wij waren in het Rodin Museum. En de docent Frans, een hele keurige mevrouw was dat, die zag dat er van één beeldje een stukje was afgebroken. En die pakte dat stukje, die stopte dat zo. En dan... Ja. Kunstroof. Kunstroof. Ja, nou ja, volgens mij ga je daar een gevangenis voor in als je hier betrappen. Maar dit zou gewoon via de loterij volstrekt legaal zijn. Ja, dus er is wat over. Dus, ja, dat graag. Zou een mooie gedachte zijn. Weinig mensen, het circulaire, het efficiënte, het kost weinig geld, is wel... 275 jaar aangewerkt, hè? Precies, ja. Je moet wel, laat me zeggen, tijd hebben als je het zo wil doen, ja. En dat is eigenlijk ook wel weer fascinerend. Want ik stond gisteren voor iets op het Domplein en we wilden opnames maken. En dan hoor je de hele tijd dat geluid van die arbeiders daarboven. En dat is lastig als je een opname maakt. Maar als je aan de andere kant bedenkt dat gewoon... tientallen generaties van Utrecht. Dus dat gewoon, ja, dat was elke dag zo, weet je wel. Van 1250 grofweg tot 1525. Als je in de stad woonde, die was maar 800 meter breed, 2 kilometer lang. Daar hoorde je overal dat werk. En dat vind ik een heel fascinerend beeld. En dat ze dus grotendeels allemaal gewerkt hebben aan een enorm project dat ze nooit voltooid hebben gezien. Dat vind ik ook zoiets. Ja, nou ja, bijna voltooid. Hè? Als Luther niet was gekomen met zijn stellingen in 1517... was het waarschijnlijk wel afgekomen. Maar sowieso, dat je begint maar aan, dus 275 jaar lang. Dus dat al is, die mensen die dag in dag uit bezig zijn... Ja, met een enorm monumentaal ding... dat ze nooit voltooid zullen zien. Het is heel visionair eigenlijk. Ja. Je gaat in iets beginnen wat generaties later pas klaar is. Dat vinden wij heel moeilijk, volgens mij, vandaag de dag. Maar... we moeten resultaat zien. Ja, en toen was dat gewoon een onderdeel. Ja. Ik schrijf ergens in het boek van kerkbeuken groeien niet vanzelf. Maar zoiets moet je het zien. Een landschapsarchitect moet ook denken van... ja, die beuken die zijn er pas over 100 jaar op de manier zoals ik me voorstel. En zo werkt dat ook bij zo'n kathedraal. En in dit geval is het dan ook nog eens zo... dat er op een gegeven moment in 1674 enorm natuurgeweld is geweest. Ja. Waardoor... dus niet de hele dom is blijven staan, maar het middenschip is weggevaagd. Ja, en er is altijd het verhaal geweest van waarschijnlijk geldgebrek... en dat is gewoon op een goedkope manier neergezet... en daardoor is er niet bestand geweest tegen dat natuurgeweld. Mm-hmm. Maar een term die we de afgelopen dagen na de hoos in Leersum hebben gehoord... met alle schade van dien, de valwind... Ja. Die blijkt hier wellicht ook de boosdoener te zijn geweest. Precies. We hebben dit. Ik geloof dat de Verrossums het vorige week nog zeiden. Ja, het was slecht gebouwd, er waren geen steunberen. Dat is eigenlijk allemaal nonsens. En we hebben dat in dit boek al aangetoond dat dat daar helemaal niet om gaat. Het schip van de Dom was niet slecht gebouwd. Ik ben naar de KNMI gegaan een paar jaar geleden, omdat ik gewoon niet kon begrijpen uit al mijn archiefstukken, uit al het onderzoek van waarom ligt eigenlijk half Utrecht in puin? Waarom ligt eigenlijk vrijwel heel Nederland in puin in 1674? En de Domtoren heeft niks. Er staat gewoon het windvaantje van Sint Maarten staat erop. Dat blijkt uit de rapportages uit die tijd. Maar dat blijkt ook uit schilderijen of tekeningen van Saftleven. En ik zei tegen Academy, dit kan niet, weet je. Ik bedoel, dat vaantje is niet sterker dan de buurkerk, Duitse huiskerk of het schip van de Dom. En toen zei ze, oh, wij hebben ook altijd gedacht dat het slecht gebouwd was. En toen begon er ineens een lampje te branden. En toen hebben we met z'n elkaar, het was ontzettend leuk, onderzoek gedaan. En toen bleek inderdaad toch dat de valwinden de oorzaak zijn. Je ziet het nu in Leersum, hè? Daar zeggen ze nu ook, alles is één kant op gevallen. Je zag echt zo'n spoor van boven waanzinnig. Die dezelfde kant op zijn. En dat is dus toen ook gebeurd. Dus alles is in principe allemaal van... De storm kwam uit het zuiden naar het noorden gevallen. Maar wat blijkt bij het laatste onderzoek van de afgelopen jaren... bij die valwinden, dat die uitstroom verschillend is. Dus je hebt niet één groot front uitstroom... Maar dat gaat in zones. Ik vond het met de afgelopen week in Leersum heel mooi... dat er een vrouw was bij NOS en die zei van... ik stond, mijn man belde, ik stond 200 meter van mijn huis... en hier was niks aan de hand. Ja. Nou, dat moet je je dus voorstellen. Er is dus heel veel verschil. En het enige verklaring dat de Dom niets had, helemaal niets had... hebben we samen met KNMI alleen maar kunnen concluderen... die heeft dus in een windstille zone gestaan... terwijl daar links de buurkerk aan gort ging, rechts het schip... dan eigenlijk het transept en het koor van de Dom zijn ook weer relatief goed doorheen gekomen. En dan verderop weer de Pieterskerktoren zijn ook weer omgenomen. Het was niet alleen een windvaantje, maar ook een engeltje op die toren staan. Ja, zou je bijna kunnen denken. Die valwind van afgelopen vrijdag, als die wat westelijker gekomen was, niet in Leersum terechtgekomen was, maar pal op de Domtoren was gekomen. Ja, dan heb je hetzelfde effect. Ja? En alleen je moet kan wel... die om? Ja, nou ja, weet je, in 1674 zegt de KNMI ook, gezien de weersomstandigheden, die storm begint in Fontainebleau bij Parijs, hè, en die gaat met 60, 65 kilometer naar het noorden. Niemand kon gewaarschuwd worden, want we hadden geen communicatie die sneller dan dat ging. Maar dat was een storm die naar schatting eens in de 1000, 10.000 jaar voorkomt en in het hoogtepunt had in Utrecht. Met valwinden met 165 tot 200 kilometer per uur. Daar blijft niks overeind. Nee. Daar kun je niks voor bouwen wat daar tegen bestand is. Dus, ja. René, je hebt het naslagwerk voor je liggen, waar dus een nieuwe versie van uitkomt, omdat er nieuwe informatie naar voren is gekomen. De Utrechtse Domtoren, trots van onze stad. Het is een enorme film, een enorm boekwerk, waar natuurlijk prachtige foto's in staan. Maar er is nog een opvallend verschil. Ja. We hebben in één keer een rood-witte... Ja. Ja. Toren. Hoe zit dat? Dat is echt leuk. Wij hebben voor dit boek samen met... ik heb het gemaakt met Frans Kippen, bouwhistoricus... en Daan Klaassen, die maakte de 3D-modellen. En we hebben in de vorige editie hadden we geen tijd meer om al die modellen aan te passen. Omdat we op een gegeven moment toch echt wel 100% zeker wisten... die Dom is rood-wit geweest. Als je de eerste restauratie in 1519 van de Domtoren... die duurt 5 jaar, dan kopen ze in Antwerpen 5000 pond loodwit. Nou, dat is natuurlijk supergevaarlijk spul, maar dat wisten ze misschien niet, maar het is wel heel wit. En in die stukken staat dan ook altijd om den toren te witten. Ja. En uit onderzoek kunnen we eigenlijk wel concluderen dat de lantaarn, dus dat open witte stuk, die is helemaal spierwit geweest. En op de Dom zelf zit er nog steeds rode verf op de achterkant van die hoek, van die vlakken, op die vierkanten. Dus hij is rood-wit geweest. En dat is niet zo gek, want dat waren natuurlijk de kleuren van Sint Maarten. Ja, en het is nog steeds FC Utrecht of het wapen van Utrecht. Allemaal nog steeds rood-wit. Ja. Dus hij heette ook de Maartenstoren. Dus het valt allemaal heel erg in elkaar. En vroeger in de gotiek werd ook echt heel veel geverfd en geschilderd. Dus het past, ja. Ja, hij staat in de stijgers nu. Moet het rood-wit worden, Thierry? Volgens mij staat hij rood-wit in de stijgers ook. Ja. Die stijgerdoeken zijn rood-wit. Ja. Straks verrassing als hij uit de stijgers komt. Ja. Is die ook rood-wit? Hij heeft al eens een raket tegen aangestaan. Dus dan valt dit wel mee. Ja, Gietelaar was het, hè? Ja, in 1986. Maar als jij als echte Utrechter, gaat je hart er sneller van kloppen? Of zeg je niet die kleuren terug? Ik weet niet hoe dat dan uitpakt. We gaan dat vast niet meer met lood-wit doen. Nee, zou niet meer mogen. Nee, dus dat wordt dan een keihard wit en een keihard rood. Ik weet niet of ik dat mooi zou vinden. Dus ik vind het nu wel aardig. Maar ik vind het wel leuk om te weten dat die rode stukken... Nou ja, weet je, in die modellen, en je ziet het ook op het omslag van het boek... nu is het gewoon heel leuk om te laten zien wat dat effect is geweest. Het was natuurlijk een machtssymbool. Hè? Ja. Dus dat moest natuurlijk ook picobello uitzien. Ik vind het wel ontzettend leuk en heel fijn... dat we dit nu voor deze editie hebben kunnen laten zien. Dat mensen in ieder geval bewust zijn hoe eigenlijk zo'n toren bedoeld is geweest. Maar het leidt niet tot in de gemeenteraad tot hele gesprekken... nu hij moet terug naar rood-wit. Nee, ik zou wel interessant vinden om eens gewoon te kijken wat de Utrechters ervan vinden. Het kan ook zijn dat ze blijf met je poten van onze Domtoren af. Ja, omdat ze het eigenlijk heel mooi vinden. Ik verwacht het eerste. NPO Radio 1. Oh, ho, ho. Wat gaat dat tempo omhoog? De eerste etappe vertrekt naar Brest in Bretagne. En natuurlijk, wij zijn erbij. En in de verte zie ik daar dan dat groepje met die gele trui. Vanaf zaterdag hoor je elke dag Radio Tour de France. En dan gaan we eens kijken wat daar gebeurt in het peloton. Radio Tour de France, ça roule. Luister lekker vanaf zaterdag. Wie, oh wie, gaat de sprint winnen? Elke toerdag vanaf 2 uur. Ici Radio Tour de France. Radio Tour de France. Jongens, het gaat allemaal zo snel. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Al 10 jaar lang organiseert de Ventoux 3 een prachtig wielerevenement naar de top van de Mont Ventoux. De Col van de Stormen, de Reus van de Provence. Om onderzoek naar hersentumoren mogelijk te maken. Ik doe ook mee. Mijn naam is Charles Lahaye en ik heb een hersentumor. Schrijf je in bij Team Sterk en Positief. Ga naar www.sterkenpositief.nl. Het EK is begonnen. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Het begint bij talent. De doelen van uw organisatie realiseren en de resultaten blijvend verbeteren? Talent maakt het verschil. Als uw medewerkers en managers de ruimte biedt om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten, dan geven ze het beste van zichzelf. Hoe dan? Kijk op leeuwendaal.nl. Leeuwendaal. Lekker werken, prima presteren. Nu in Verzetsmuseum Amsterdam. De tentoonstelling Wees Moedig. Over 3 Amsterdammers en de februaristaking. Leg het werk neer! Willem, Joop en Coba stonden op tegen de Jodenvervolging. Maar tegen welke prijs? Boek tickets op verzetsmuseum.org. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik vloog de wereld rond in een luchtballon, nam een duik in een kauwgomballenbad, vond de schatkist aan het einde van de regenboog en stond op het strand met flessenpost in mijn hand. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees nu De Zoete Zusjes Gaan op Vakantie of kies uit meer dan 800.000 andere titels om te lezen en te luisteren voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/KoboPlus. 11 uur. NPO Radio 1. Met Guylaine Plag. Morgen komen de Europese regeringsleiders bij elkaar. En de centrale vraag zal dan zijn: wat zijn de lessen van de coronapandemie, zodat we een nieuwe crisis beter het hoofd kunnen bieden? PvdA-europarlementariër Mohamed Shahim wil dat er een Europese enquêtecommissie in het leven wordt geroepen. Hij vertelt er meer over na het NOS-journaal met Dorot Megens. Het telefoonnummer om een afspraak te maken voor het Janssen-vaccin is niet bereikbaar door de grote belangstelling. Het nummer 0800 1295 werd om 10 uur in gebruik genomen. In de eerste minuten na opening van de lijn werd er al 70.000 keer gebeld. Het Janssen-middel is geschrapt uit het vaccinatieprogramma vanwege heel zeldzame bijwerkingen. Maar volgens demissionair minister De Jonge is het veilig en effectief en kan het voor sommige mensen ideaal zijn. Voor als je klaar wilt zijn voor de zomervakantie, klaar wilt zijn voor de festivals deze zomer, Dansen met Janssen. Klaar wilt zijn op het moment dat je eigenlijk last hebt van prikangst en denkt, nou, één zo'n prik vind ik wel genoeg. Dus een ideaal vaccin als je met één prik klaar wil zijn. De voorraad Janssen-vaccins is beperkt. Er zijn 200.000 doses beschikbaar. De pro-democratische krant Apple Daily in Hongkong stopt ermee. De uitgever zegt niet anders te kunnen. Afgelopen week deden 500 agenten een inval bij de kritische krant, waarbij onder meer computers van verslaggevers in beslag werden genomen. Ook zijn tegoeden bevroren en werden 5 belangrijke medewerkers aangehouden. Ze worden verdacht van samenzwering om de nationale veiligheid van Hongkong in gevaar te brengen. Bij de krant werken 600 journalisten. De Hongaarse premier Orbán is vanavond niet bij de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije in München. Volgens Duitse media heeft hij zijn bezoek afgezegd. Hongaarse regeringswoordvoerders willen er niets over kwijt. Rond de wedstrijd is een discussie losgebarsten over het verlichten van het voetbalstadion in de kleuren van de regenboog, als protest tegen een Hongaarse anti-homo-wet. De UEFA heeft die actie verboden, maar op andere prominente plekken in München is vanavond wel de regenboogvlag te zien. Voor het eerst in 300 jaar is in het Rijksmuseum in Amsterdam de volledige nachtwacht te zien. Destijds werden er na een verhuizing een paar stukken van afgesneden. Die panelen zijn nu gereconstrueerd met behulp van computertechnologie en een oude kopie van het meesterwerk. De Nederlandse journalist Ingeborg Beugel is in Griekenland opgepakt omdat ze onderdak verleende aan een vluchteling uit Afghanistan. Ze werd eerder deze maand gearresteerd. Een dag later werden de twee weer vrijgelaten. In de herfst besluit de Griekse rechtbank of Beugel wordt vervolgd. Wielrenner Maurits Lammertink heeft hersenletsel opgelopen door een val. Hij werd gisteren aangereden door een scooter toen hij met zijn gezin een ijsje ging halen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht waar hij afgelopen nacht is geopereerd. De 30-jarige Lammertink zou inmiddels aanspreekbaar zijn. Vanaf morgen zijn er weer vakanties mogelijk naar Frankrijk en vrijwel heel België en Griekenland. Het reisadvies voor die landen gaat dan van oranje naar geel. Spanje blijft voorlopig op oranje staan en daar zijn ze niet zo blij mee, zegt correspondent Rob Zoutberg. Als je een weekcijfer bekijkt, dan zit de grens een beetje op 50 besmettingen per 100.000. Nou, Nederland zit daaronder, Spanje zit daar ook onder. Maar goed, Nederland is vooral bevreesd door het aantal jongeren reizigers dat besmet terugkeert van een vakantie. Daarom blijft het op oranje. Het is natuurlijk wel een klap meteen in het gezicht voor de ondernemers die zo hopen dat die Nederlanders eindelijk eens gaan komen. Ja. De Portugese hoofdstad Lissabon wordt ook oranje vanwege de opmars van de Delta-variant van het coronavirus. De rest van Portugal blijft wel op geel staan. Bijna 23.000 mensen hebben gesolliciteerd op de vacature voor astronaut bij ruimtevaartorganisatie ESA. Bijna een kwart daarvan is vrouw. De sollicitanten komen uit heel Europa. Er zitten ook 1.000 Nederlanders tussen. De ESA zoekt in totaal 25 ruimtevaarders. Vooral vrouwen werden opgeroepen om te reageren. De kandidaten moeten een masterdiploma hebben in een exact vak, vloeiend Engels spreken en mogen niet ouder zijn dan 50 jaar. Vanaf 2025 willen de ESA en de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA bemande maanreizen gaan uitvoeren en mogelijk ook reizen naar Mars. Het weer, eerst veel bewolking en wat lichte regen. Vanmiddag droog en meer zon, 17 tot 20 graden. Morgen aan zee zonnig, in het binnenland wat bewolking. En dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dorot, dankjewel. Dan weer naar de verkeersinformatie. Bianca. Ja, er staat nog steeds een flinke file op de A2 Den Bosch richting Utrecht, want de weg is dicht bij knooppunt Everdingen. Dat is al de hele ochtend het geval, want vanmorgen vroeg is daar een ongeluk gebeurd. Er staat nog steeds file achter die afsluiting. Het verkeer kan het beste omrijden vanaf knooppunt Del via Gorkum over de A15 en de A27. Beste accountant, zoek je een boekhoudplatform dat harder werkt aan het succes van je klanten? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op blijere klanten, enthousiastere medewerkers en een hoge mate van brightness. Centraal Beheer met Dagmar, hoe kan ik helpen? Ja, met Wouter. Zeg, ik loop hier door een of andere jungle en ik ben dus gewoon weer mijn gezin kwijt. Oké, dat klinkt niet best. Hoezo weer? Ja, net ook al in de desert. De desert? Ja, en zij hebben dus mijn sleutels en mijn portemonnee. Wil Wouter naar de souvenirshop komen bij het reptielenhuis? Zijn vrouw en kinderen wachten daar op hem. De reisverzekering van Centraal Beheer is er tot september ook voor een dagje uit in eigen land. Dus daar kun je nu ook voor bellen. En dan helpen wij je verder. 100 jaar activistische kunst in Museum De Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is de Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. Sluit nu je reisverzekering af op centraalbeheer.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Kijk om je heen. Alles wat je ziet is ooit bedacht door iemand. Het is dus aan jou om iets toe te voegen, af te breken en op te bouwen. You are made for change. Laten we de wereld groen kleuren, niemand overslaan en kapitalisme veranderen. Beleg in verandering. Ga de straat op of de boardroom in en sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Een vakantie bij Eliza Was Here boek je onbezorgd met onze geldteruggarantie en mogelijkheid tot omboeken. Bekijk de voorwaarden op elizawasheer.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers hier in de studio. Nog altijd journalist, schrijver en Utrechter Jerry Goossens. Hij is onze spraakmaker van vanochtend. René de Kam is conservator stadsgeschiedenis van het Centraal Museum in Utrecht. Want we hadden het over de 700-jarige geschiedenis van de Utrechtse Dom. En dat er dan toch weer nieuwe wetenswaardigheden naar boven komen. Wat leidt tot een nieuwe versie van het naslagwerk. En Europarlementariër voor de PvdA Mohamed Chahim is er ook op afstand in Brussel. En meneer Chahim, u wilde ook nog even een succesje claimen, geloof ik, hè, als het gaat om die domtoren. Nou ja, toen ik jong was en op de basisschool zat, bracht ik een keer een bezoek aan het klokgieterijmuseum in Asten. En daar heb ik geleerd dat zo'n beetje 80% van de klokken in de wereld, kerkklokken, gegoten worden in, of in Alster of in Aal-Rikstel. Aal-Rikstel is immers nu gesloten. En zo ook de klokken in de toren van de Dom, die komen uit Brabant. Die zijn in 1982 vervangen door de firma IJsbouts. Dus dat nostalgisch geluid, dat is eigenlijk Brabants geluid. Oké, hoor, ik zie hier kijken. Een deel van de klokken. Een deel, zeker. Ik neem aan, René, dat het wel is opgenomen in het hele naam. Ja, de koninklijke Rombout, daar heb je het dan over. En ik vind zelf, bij de Dom hebben we nog echt 16e en 17e eeuwse klokken. Van de gebroeders Hemini en van Wauw. Dat is natuurlijk, dat is gewoon UNESCO, bij wijze van spreken. Maar de Rombout maakt hele goede klokken. Kijk. Dus terecht trots. Ja, nee, heel goed hoor, om dat nog even op te merken. Dat moesten we wel allemaal weten, zeker. Er gaat weer een wereld voor ons open. Morgen, dan komen jullie bij elkaar in Europa. En zaterdag gaan bij ons hier de nieuwe coronaversoepelingen in. Dus je kunt misschien wel zeggen, met één been staan we nog een klein beetje in de crisis. Maar met het andere been zetten wij echt wel de stap weer naar een redelijk normaal leven. Dus je zou zeggen, zijn we van alles af? Nee, er moeten nog wel een paar plooien worden gladgestreken. Ook op Europees vlak. Bijvoorbeeld die lappendeken aan maatregelen binnen de Europese Unie. Meneer Chaim, dat is ook waar u zich voor wil inzetten. Om even met het goede nieuws te beginnen. Vanaf morgen kunnen gevaccineerde Nederlanders eindelijk die QR-code aanmaken voor die corona-check-up. Die app waar je mee dan, als het goed is, zonder problemen door de Europese Unie kan reizen. Is dat een momentje van trots? Zegt u, nou, heeft nog best lang geduurd. Nou ja, en het probleem is dat die apps niet in alle lidstaten al goed werken. Nee. Er is een implementatieperiode van 6 weken. Het loopt nog niet helemaal lekker. Ook in Nederland zien we dat mensen die bij de huisarts gevaccineerd zijn, dat ze problemen hebben om die data in het systeem te krijgen. Ja, het zou wel fijn zijn als dat in ieder geval werkt. Want dan weet je in ieder geval dat als je door Europa reist, dat er één manier is om te controleren of je er doorheen mag. En dat zou het in ieder geval makkelijk maken. Ja. Heb je, Jerry, hem al gedownload? Ik heb hem nog niet gedownload, maar ik heb wel zo'n geel vaccinatiepaspoort. Oh ja, ja. Dat neem ik voor de zekerheid toch ook maar mee. Dan. Ja, toch? Dan weet het goede oude handwerk met een stempeltje. Met stickertjes. Ja. Want is Frankrijk er wel klaar voor in principe, meneer Chaim? Ja, dus Frankrijk hebben volgens mij al een tijd geleden de app gelanceerd. Hè. Ik ga ervan uit dat zij er klaar voor zijn. Ja. Met data en overheid is er altijd wel een probleem. Ik hoop dat het nu in ieder geval meevalt, zodat we... Ja, het is natuurlijk heel vervelend als je straks een vakantie hebt geboekt na ongeveer 1,5 jaar. Dat je dan aan de grens wordt gecontroleerd en het land niet binnen mag, omdat de data niet kan worden afgelezen. Mm-hmm. Ja, dat moeten we natuurlijk voorkomen. Ja, dus laten we hopen dat de landen die wij als Nederlanders bezoeken daar wel klaar voor zijn. Maar de stap is er en het is onder een Europese paraplu in ieder geval geregeld. Dat is toch ook wel met regelmaat een prestatie te noemen. Niettemin, ja toch? Nou, ik denk dat ben het heel ik nou goed weer is te cynisch? Nou ja, kijk, het is gewoon heel goed om met elkaar op Europees niveau afspraken te maken. Je hebt te maken met een interne markt, je hebt geen grenzen in principe. Mm. Het zou natuurlijk ook gek zijn als Amsterdam andere regels had dan bijvoorbeeld Eindhoven. Het is gewoon goed om zoveel mogelijk dezelfde afspraken te maken. Om het zo makkelijk mogelijk te maken voor mensen om straks weer die toeristische industrie, die een aantal jaar nu het heel lastig heeft, of 1,5 jaar heel lastig heeft, en een tweede zomer geen toerisme, dat is denk ik niet te houden voor die eigenaren. Dus het is heel goed dat wij vanuit de overheid er alles aan doen om dat reizen zo makkelijk mogelijk te maken. En zo'n Europees systeem helpt daarbij. Nou moet ik wel meteen denken aan het gesprek wat we net met consument Rob Zoutberg hadden. Die aangaf van als je kijkt wat wij als oranje definiëren. Dus bijvoorbeeld heel Spanje. Daarvan heeft België dan weer een andere kleurcode. Die kijken veel meer naar regio's. Dus bijvoorbeeld Benidorm, waar wat meer oudere mensen naartoe gaan op vakantie die ook al gevaccineerd zijn. Daar heb je bijna geen besmettingsgevallen meer. En meer de uitgangsgebieden van de jongeren dan wel meer. Dus als je het dan hebt over een lappendeken. Wij hebben allemaal onze eigen kleurschakeringen, zeg maar, waar een land dan maar moet zien te dealen. En de toeristen daarmee ook. Dus hoe handig is dat? Ja, dat is echt een punt wat echt wel de regeringsleiders, ik hoop, mogen met elkaar gaan bespreken en gaan oppakken. Het zou gewoon heel makkelijk zijn dat als je de informatie die ik lees op de website van de Nederlandse overheid, dat die ook geldt, dat dezelfde redenering andere regeringsleiders hebben. Ja. Dat maakt het wel makkelijk. Dat is wel iets wat me wel echt stoort. Hè? Dus ook dat als je bijvoorbeeld vanuit een land naar een bepaald land gaat, dat je dan wel een PCR-test moet doen, of dat je wel in quarantaine moet, sommigen weer niet. Het is allemaal heel erg onduidelijk. Dus als we daar nog een slag kunnen slaan, dat we één beleid nemen per regio of per land. Hè, en dat gewoon voor alle EU-burgers geldt. Dat zou het wel makkelijk maken. Want anders krijg je steeds, wat nu ook in Portugal gebeurt met Lissabon, dat er lokaal steeds last minute afspraken worden genomen of maatregelen worden genomen die reizigers gewoon enorm kunnen verrassen. Mm. En dat wil je gewoon voorkomen. En ik hoop dat ze daar morgen wel uit gaan komen. Want heeft u kunnen doorgronden waarom dat zo lastig is om dat centraal te regelen? Dus hoe risicovol het is om naar een bepaald gebied toe te gaan? Het grote probleem in Europa is dat de gezondheidszorg in principe een bevoegdheid is van de lidstaat. Je ziet ook aan het begin van de crisis werd er vooral naar elkaar gekeken. Wat is nu de rol van Europa? Wat moeten de lidstaten doen? Ik denk dat het heel erg belangrijk is, hè, wat we zeker uit deze crisis moeten leren, is dat we als we beleid nemen of als we maatregelen nemen, dat dat gebaseerd is op dezelfde criteria. En dat we dat gewoon uniform met elkaar gaan afspreken. En ja, daar zijn we nog niet. En ik hoop wel dat de regeringsleiders morgen die slag kunnen slaan. Ja. U wil, en dat is ook met het oog op de toekomst, een soort enquêtecommissie eigenlijk instellen. Hè, om eens te kijken van, nou ja, wat is er nou gebeurd de afgelopen anderhalf jaar en hoe kunnen we eventuele obstakels zien te voorkomen? Hoe ziet u dat voor zich? Ja, kijk, wat u zegt is heel erg belangrijk. We zijn nu met één voet op het droog en met één voet zitten we nog midden in de crisis. Hè. Dus dit is ook het moment om na te denken van wat kunnen we nou leren uit die crisis en wat nemen we mee naar de toekomst toe. Want hè, wetenschappers waarschuwen dat dit mogelijk vaker gaat terugkomen. En voor mij is het dan heel erg belangrijk om te kijken op het gebied van gezondheidszorg. Waar liggen nou de bevoegdheden? Wat moet je samen doen? En wat moeten we veel meer organiseren op lidstaatniveau? Die economie, de lockdowns, de maatregelen die zijn genomen. Wat voor effect heeft dat gehad? Welke maatregelen werkten, welke toch minder? En kunnen we daar vanuit al die Europese landen lering uittrekken? Als het gaat om mensenrechten, ook heel erg belangrijk. Er zijn lidstaten, denk aan Hongarije, die bijvoorbeeld een wet hebben geïntroduceerd tijdens COVID. Dat als je negatief als journalist over COVID sprak, dat je het risico liep op 5 jaar gevangenisstraf. Nou, dat vinden wij echt te gek voor woorden. En uiteindelijk ook dat stukje verantwoordelijkheid van Europa naar de rest van de wereld. Hè. Ik bedoel, wij zijn nu ongeveer de helft van de Europeanen heeft minimaal 1 vaccin gehad. Maar als je gaat kijken naar Afrika, nog minder dan 2% van de mensen heeft 1 vaccin gehad. Mm. En wat we niet willen straks is een gamma. En weet ik veel welke varianten allemaal, die komen doordat wij eigenlijk de rest van de wereld te laat zijn gestart met vaccineren. En geloof mij, op het moment dat wij, al halen we 11 miljard vaccins dit jaar, op het moment dat er dadelijk een extra vaccin nodig is, een extra boost, zoals ze zeggen, om jouw immuunsysteem nog sterker te maken tegen mogelijke nieuwe varianten, of misschien wel een totaal nieuwe vaccin nodig is, ja, dan is er weer de vraag, wie mag die vaccin hebben? Gaan we weer de westerse landen de vaccin geven, met weer het risico dat al die landen op mogelijke nieuwe varianten? Of gaan we nu nadenken over die licentiekwestie? Gaan we ervoor zorgen dat allerlei andere landen in de wereld ook productiecapaciteit hebben om snel lokale uitbraken aan te pakken? En ik hoop echt dat de Nederlandse regering en Rutte, gisteren is er een motie ingediend in de Tweede Kamer die zich uitspreekt om tijdelijk die tripswever, zoals we dat noemen, de tijdelijke ontheffen van de licenties, om dat niet te blokken als Nederland. Nou ja, dan blijft Duitsland over als enige land die het nog blokkeert in Europa. En ik hoop dat we heel snel binnen de Wereldhandelsorganisatie zoveel mogelijk kennis delen met landen, zoals Zuid-Afrika bijvoorbeeld, waar we nu een mRNA-productiefaciliteit gaat worden opgestart. We hebben dat nodig om lokaal snel te reageren op die uitbraken. Want hoe is dat in Zuid-Afrika gegaan dan? Daar kan daar nu dus zelf het vaccin worden gemaakt. Maar dat is niet omdat die patenten al zijn vrijgegeven, toch? Of wel? Nou ja, dit is nog een beetje onduidelijk. Dus vanochtend in het NRC stond dat er, ik geloof, 16 miljard vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie naar Zuid-Afrika gaat om zo'n faciliteit op te zetten. Mm-hmm. Welke technologie daar zal worden gebruikt, dat is iets complexer. Hè? Dat weten we niet precies. Is dat Pfizer, is dat Moderna, is dat een andere mRNA-vaccin? Uiteindelijk gaat het erom dat zij moeten kunnen produceren. In principe hebben elk land heeft de bevoegdheid om een dwanglicentie af te geven. Het probleem is, mag je de lokaal geproduceerde vaccins dan ook exporteren naar andere landen? Want niet alle landen hebben natuurlijk de kennis, de infrastructuur om zo'n faciliteit op te zetten. Dus alleen productie, ja, daar zijn we er nog niet. Je moet ook die gemaakte vaccins mogen exporteren naar landen in de regio. En ik denk dat die stap echt belangrijk is. Want dat is natuurlijk ook de discussie die al eerder gevoerd is, als het ging om het vrijgeven van die patenten, dat daar iets te zaligmakend tegenaan wordt gekeken. Want je hebt ook te maken met infrastructuur, met technologie, met kennis, met grondstoffen die schaars zijn. Dus ja, in hoeverre, hoe zaligmakend is het op het moment dat er wordt gezegd, oké, we gaan onze patenten vrijgeven? Binnen de Wereldhandelsorganisatie zijn we echt wekelijks in gesprek om te komen tot een compromis rondom dat vrijgeven van die licenties. Mm-hmm. Zuid-Afrika en India zijn de twee landen die het initiatief hebben genomen. Juist landen die enorm belangrijk zijn bij de productie van vaccins voor landen die, voor de lage en middeninkomen landen. Zij hebben de technologie, ze hebben ook de kennis. Dus het zal wel even duren voordat ze natuurlijk helemaal opgeschaald zijn om die mRNA-vaccins te produceren. Maar op het moment dat zij die productiefaciliteiten hebben en op het moment dat zij die de vaccins kunnen exporteren, ja, helpt het niet in deze crisis, dan helpt het wel in de komende. Want ook daarvoor moeten we ons voorbereiden. Ja. We kunnen het gewoon niet afhankelijk blijven van 4-5 producenten. Als je dan toch naar die langere termijn kijkt, daar waarschuwt gezondheidseconoom Sander Koolman voor. Die zei, wat je kunt krijgen is dat het uiteindelijk contraproductief kan werken. Omdat farmaceuten denken van oké, wij hebben heel erg hard ons best gedaan om heel snel een vaccin te ontwikkelen. En vervolgens moeten we alle kennis gaan delen. Dus ja, waarom zouden we ons best daar nog voor gaan doen? Laten we eerlijk zijn, bij de vaccins die geproduceerd zijn rondom COVID-19... zie je dat de overheden enorm veel geld hebben gegeven. Zowel voor de ontwikkeling, maar ook voor het opzetten van de productie. Ja, er is enorm veel publiek geld ingestopt. En ik vind dat als we ergens publiek geld instoppen, dat deel ook goed moeten afbakenen en definiëren. Dat deel moet gewoon publiek blijven. Het kan niet zo zijn dat wij het risico laten afdekken door de belastingbetaler en de winsten laten privatiseren naar de zakken van de bestuurders van dit soort bedrijven. Ik bedoel, ik gun ze echt wel omzet, maar wij moeten ook echt een andere publieke-private samenwerking gaan bedenken rondom de farmaceuten. Want wij moeten dat risico blijven nemen. Het kan niet zo zijn dat dit soort private bedrijven die faciliteit gaan opzetten en alleen maar gaan gebruiken op het moment dat het crisis is. Dus we moeten daar een nieuwe vorm van een nieuwe samenwerking op verzinnen. Maar we hebben echt wel voldoende bijgedragen om eisen te kunnen stellen aan de huidige producenten van het vaccin. Om dat te doen. Dan even terug nog naar die enquêtecommissie, hè, die u eigenlijk voorstelt. Ja. Want ook die zal dan bijvoorbeeld het gezamenlijk aankopen van de vaccins in Europa onder de loep gaan nemen. Daar is natuurlijk ook veel kritiek op geweest dat Groot-Brittannië al veel eerder en sneller kon gaan vaccineren. En dat het op Europees vlak, we hadden het dan met z'n allen georganiseerd, maar niet per se heel goed. Dus dat is, neem ik aan, dan een van de punten dat onderzocht gaat worden. Zeker. Ja. Het is een belangrijk punt. Hè? Maar ook daar hebben we steeds informatie gekregen. Ook een beetje bewust, denk ik, vanuit vooral de directeur van AstraZeneca. Die achteraf gewoon niet bleek te kloppen. Dus het contract wat Europa had getekend was gewoon een dag eerder dan het Verenigd Koninkrijk. De afspraken die waren gemaakt en ook de voorwaarden, als je die vergelijkt tussen het contract met het Verenigd Koninkrijk en Europa, waren exact hetzelfde. We zijn daar gewoon vooral voor de gek gehouden door een bedrijf die zich niet heeft gehouden aan de afspraken. Mm. Natuurlijk was dat allemaal niet prettig. Natuurlijk zijn we er niet blij mee. Achteraf misschien wel, omdat er heel veel weerstand is gekomen tegen het gebruik van AstraZeneca. Ook de bijwerkingen. Ja, dat konden we toen niet voorzien, hè? Maar het is heel erg belangrijk dat als wij afspraken maken, dat die bedrijven zich daaraan houden. En nogmaals, die nieuwe publiek-private rol die we moeten gaan creëren. Dus aan de ene kant de vaccinproducent, aan de andere kant, wat moeten wij steeds bijdragen om eigenlijk een volgende crisis te voorkomen. Want ja, weet je, het MKB in Nederland, mijn bakker om de hoek, mijn slager om de hoek, de café-eigenaar, ja, die hebben het natuurlijk heel zwaar gehad in het begin van de crisis. Maar dat is wel een interessante, want waar ga je dan als je kijkt naar, moet je meer of minder Europa? Uiteindelijk denk ik, dat horen we in ieder geval om ons heen, dat veel Nederlandse ondernemers blij mochten zijn met dat ze in Nederland wonen. En gezien de steunpakketten die de overheid hier heeft, de ondernemers in ieder geval heeft gegeven of daarin is voorzien. Dus moet je alles willen centraliseren? Waar denkt u dat je op uitkomt? Meer of minder samenwerking? Nou ja, wij gaan natuurlijk niet over de lokale maatregelen die de overheid moet nemen om ondernemers te steunen. Dat zijn gewoon lidstaatbevoegdheden. Maar we hebben wel nagedacht over een heel groot economisch pakket, het herstelplan. Hè, wat we hebben gekeken naar hoe kunnen we deze crisis gebruiken om er beter uit te komen. Dus enorm veel geïnvesteerd in vergroening. Maar dat zal niet een groot focuspunt zijn van dit onderzoek. Dit onderzoek zal vooral gaan kijken, nou, als je gaat kijken naar gezondheidszorg, hoe is dat georganiseerd in Europa? En waar kunnen we nou betere slagen maken naar de volgende crisis? Kijk, wat we in het begin van de crisis hebben gemerkt is dat bijvoorbeeld de landen waren die een exportverbod hadden op bijvoorbeeld mondmaskers of op bijvoorbeeld beademingsapparatuur. De zuurstofmachines, we hebben elkaar lopen concurreren tot en met daarop. Er was geen sprake van solidariteit tussen landen in. En wat we ook hebben gezien is dat bijvoorbeeld Duitsland meer dan 100 bedden, IC-bedden, beschikbaar had gesteld voor Nederlandse burgers. Ik bedoel, dat is ook een hele mooie samenwerking geweest. Dus het is gewoon goed, denk ik, om vooral op gezondheidszorg een stukje mensenrechten, want corona is ook misbruikt door een aantal lidstaten om te komen tot wetgeving waarvan ik denk dat dat echt niet past van hoe wij omgaan met mensenrechten en vooral de vrijheid van journalisten. Dus wij willen terugkijken van wat kunnen we nou daaruit leren. Vanuit al die verschillende onderdelen. Het moet ook een enorm interdisciplinaire commissie worden. Met verschillende expertise vanuit de Europarlementariërs. En dan willen we komen tot een advies van wat zouden we nou de volgende keer anders of beter willen doen. Ja, maar dan kom je ook bijvoorbeeld op de Diederik Gommersen en Hugo de Jonges van de EU, zeg maar, die dan allemaal onder ede verhoord worden, moet ik het zo zien? Nou ja, het probleem is niet helemaal onder ede. Ik bedoel, het wordt een speciale commissie als straks een meerderheid van het Europees Parlement hiermee instemt. Maar natuurlijk verwachten wij dat ministers en wetenschappers op het moment dat wij ze uitnodigen met ons in gesprek gaan en onze vragen beantwoorden. Ik ga ervan uit dat zij daar gewoon aan meewerken. En hopelijk kunnen we dan met een advies komen waar we allemaal beter van worden. Ja. Morgen dus, dan wordt er hopelijk een klap opgegeven. En die commissie die zou natuurlijk moet nog wat langer, daar bent u mee aan het werk. En hopelijk is dat tegen die tijd dan goedgekeurd. Wat gaat u zelf eigenlijk doen op vakantie? Gaat u met vakantie? Ik heb vakantie? Nog geen vakantie geboekt. Nog niet? Ik heb het een beetje uitbesteed nu. Uitbesteed? Aan mijn vrouw en mijn twee zoontjes. Van kijk even waar we naartoe kunnen gaan. Het liefst met de auto of het openbaar vervoer. Niet te ver weg. Omdat het natuurlijk... Ja, ik wil niet naar een plek waar ik straks de Delta-variant oploop en die straks meeneem naar het prachtige Zuidoost-Brabant. Dat wil ik mijn Brabanders absoluut niet aandoen natuurlijk. Laat staan Utrecht. Laat staan Utrecht. Zeker. Zo is de cirkel weer rond. Hartelijk dank, meneer Tjaim. Fijne dag nog. De Nationale Nieuwsquiz. Die gaan wij spelen met Nick ter Horst. Goedemorgen, Nick. Ja, goedemorgen. Het is Van der Horst, overigens. Van der Horst. Kijk, het is ook misschien een beetje in de snelheid opgeschreven. Want jij bent ingevlogen, hè? Ja, dus ik ben benieuwd of ik de krant goed heb gelezen. Ja, ik heb weinig voorbereiding gehad. De kandidaat die zich had opgegeven was ziek. Dus het is alleen maar heel erg fijn dat jij mee wil doen. We kunnen er geen bonuspunten voor geven. Dus je moet het toch op eigen kracht doen. Maar we hebben wel een beetje, in ieder geval, niet medelijden, maar compassie een beetje. Zullen we gaan beginnen, Nick? Yes, laten we het doen. Ze brachten het nieuws na sluiting van de beurs naar buiten. RTL Nederland en Talpa van John de Mol gaan samen verder in één nieuw bedrijf. Je moet een sprong voorwaarts maken, je moet over je eigen schaduw heen stappen. Een megafusie in Medialand. SBS 6, Net 5, Veronica, RTL 4, 5, 7 en 8 en SBS 9. Gaat dat allemaal blijven bestaan? Dat RTL en Talpa samen gaan, daar zal de tv-kijker en luisteraar voorlopig weinig van merken. En dat voorlopig, daar zit hem denk ik de crux. Ik denk dat niemand zich kan voorstellen dat al die zenders blijven bestaan. Het grote nieuws in Medialand zal je niet ontgaan zijn. RTL en Talpa gaan fuseren. Opvallend omdat de bedrijven eerder nog stevig concurreerden om formats en tv-sterren als Linda de Mol. Maar nu hebben de twee elkaar gevonden. En de vraag is, hoe worden de aandelen verdeeld? In welke verhouding? 70% voor RTL en 30% voor de Mol Talpa. Ja, inderdaad. Een nieuwe concern heeft een omzet van 900 miljoen euro. Een marktaandeel van 40%. Daarmee streeft het dan de NPO voorbij, die een marktaandeel van ruim 35% heeft. Gisteravond werd de fusie bekendgemaakt, al is de deal nog niet beklonken. De samenwerking moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie en welke andere instantie? De Autoriteit Financiële Markten. Dus de Autoriteit Consument en Markt is het. Ja, een belangrijkste criterium is dan of er met de fusie nog genoeg concurrentie overblijft. Vraag 3 begint weer met een fragment. De Allianz Arena mag van de UEFA niet in regenboogkleuren worden verlicht. Ik vind het beschamend. En dus besluit de gemeente vanavond andere prominente gebouwen in de stad dan wel zo'n regenboog te geven. Het is een protest rond de wedstrijd Duitsland-Hongarije tegen de anti-homo-wetten die in Hongarije zijn aangenomen. Vanavond treffen Duitsland en Hongarije elkaar op het EK. Uit protest tegen de Hongaarse anti-homo-wet worden verschillende gebouwen in München verlicht in de regenboogkleuren. Zoals een grote windturbine naast het voetbalstadion en de bekende Olympiatoren. Welk ander belangrijk gebouw krijgt ook de kleuren van de regenboog? In München? Ja. Het stadhuis? Ja, dat is een goede gok. Je had ons best kunnen uitdagen door iets anders te noemen. Dan ben ik benieuwd of wij het goede antwoord hadden gehad. Maar dat terzijde. Nog meer statements in het voetbal. Want Oranje-aanvoerder Georgino Wijnaldum zal zondag in Boedapest een speciale band dragen tegen discriminatie. Wat staat er op die band? One Love. Zeker, dat is onderdeel van de KNVB-campagne die racisme en discriminatie wil bestrijden. Wijnaldum draagt de band zondag ook uit protest tegen die Hongaarse anti-homo-wet. Vraag 5 dan. We gaan een fragment beluisteren en je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Uiteindelijk, en dit is ook de variant die het minste weerstand oplevert, laat die twee dan aan de slag gaan. Ja, dat is Mariette Hamer. Zeker. Hamer gaf aan Rutte en Kaag de opdracht om alvast een concept-regeerakkoord te gaan schrijven. De voorzitter van de SER begon vorige maand als informateur. Op welke datum had zij in eerste instantie haar taak moeten afronden? 4 juni. Ja, het was iets later. 6 juni was het. Okay. Maar goed, formatie zat dusdanig vast dat het proces maar voort en voort duurde en ze dus wat meer tijd nodig had. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. En dat moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je dat weet, hoe meer punten het oplevert. Dus luister goed. Wie bedoelen we hier? 4. Oeps, daar sta ik weer. 3. Ik heb mijn eigen vrijheidsbeweging. 2. En toch word ik gesloopt door eenzaamheid. 1. Vandaag dient opnieuw de rechtszaak om het curatorschap van mijn vader en spreek ik voor het eerst zelf in de rechtszaal. Stop. Zeg het maar. Ja. Britney Spears. Ja, dat was inderdaad de dame in dit geval die wij zochten. Oeps, I did it again. Dus oeps, daar sta ik weer, was hem. Ze heeft haar eigen vrijheidsbeweging, Free Britney. My loneliness is killing me, vrij vertaald. Er wordt toch nog gesloopt door eenzaamheid. Dus dat waren de verklaring voor de aanwijzingen die we hebben gegeven. Je had hem bij de laatste. Dat betekent dat je factor op 5 staat. Dat je 10 vragen goed moet hebben om de leiding te pakken. Dus, klaar voor? Gaan we doorspelen. Yes. De Nationale Nieuwsquiz. Wie wil kan vanaf vanochtend een afspraak maken voor een vaccinatie met welk vaccin? Het Janssen-vaccin. Ja, het vertrouwen waarin is toegenomen volgens een studie van het Commissariaat voor de Media. De media, de pers. Ja, ja, inderdaad. Welke schilderij is voor het eerst in 300 jaar in zijn originele format te zien? De Nachtwacht. Formaat moet ik zeggen. Ja, klopt inderdaad. Hoe heet de Oranjespeler die nu definitief is uitgevallen vanwege een knieblessure? Luc de Jong. Klopt. Welk land heeft een Nederlandse journalist opgepakt voor de opvang van een asielzoeker? Griekenland. Ja. Mensen met een beperking hebben vaak moeite met het gebruik van wat voor apps? Overheidsapps. Dat is ook goed. De Amerikaanse Senaat behaalde geen meerderheid voor de hervorming van wat? Het kiesstelsel. Dat is ook goed. Wat zal niet worden verkocht op wedstrijdlocaties van de Olympische Spelen in Tokio? Alcohol. Mm-hmm. Volgens welke organisatie zijn pushbacks langs de Griekse grens nu standaard beleid? Vluchtelingenhulp. Amnesty International was het. Oh, wat exporteerde Nederland vorig jaar het meest van heel Europa? Vlees. Ja, en welke groep slachtoffers wordt nu ook gecompenseerd in de toeslagenaffaire? De kinderen.